Radio 1, het NOS-journaal. De veiligheidsregio in Rotterdam heeft met 3 bewoners nog geen contact kunnen krijgen na de explosie in een garagebox gisteravond. Daar ontplofte een auto, waarna brand uitbrak in de appartementen erboven. Mogelijk waren de 3 vermisten nog binnen. Het Israëlische leger zegt in een ziekenhuis in Jenin op de westelijke Jordaan-oever 3 Palestijnen te hebben gedood. Die waren volgens Israël lid van Hamas en de terreurgroep Islamitische Jihad. Ze zouden bezig zijn geweest met het plannen van een aanval. De situatie in het Midden-Oosten is volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken lange tijd niet zo dreigend geweest als nu. Volgens Blinken is de kans op escalatie in de regio het grootst sinds de jaren 70... toen Arabische landen 19 dagen Israël binnenvielen. Duizenden Nederlandse bedrijven worden mogelijk misbruikt door financiële criminelen. Uit een rapport over brievenbusfirma's blijkt dat in Nederland opvallend vaak veel bedrijven zijn gevestigd op hetzelfde adres. Zo staat er in Muiden op 1 adres meer dan 400 bedrijven ingeschreven. Het weer vanochtend overheerst de bewolking. Alleen in het oosten nog wat zon. Aan zee kan het hard waaien en het is 9 tot 12 graden. ANWB, verkeersinformatie. Door boerenprotest en blokkades van de Ring Antwerpen kan het verkeer vanuit Nederland naar Antwerpen beter omrijden via Bergen-op-Zoom en de Liefkenshoek-tunnel. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat in Nederland nog een file van 6 kilometer tussen Knopend Del en Afrit Kerkdriel. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Strandnulde en Knopend Hoevelaken. 6 kilometer file, een half uur vertraging door het slechte wegdek, is de linkerrijstrook tot woensdagochtend dicht. Omrijden kan via Apeldoorn, via de A50 en de A1. Op de A50 Apeldoorn richting Os is een kapotte vrachtwagen gesignaleerd. Tussen Afrit Hoenderloo en Knoop het Grijsoord 14 kilometer file en 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Herman van der Zand. Goedemorgen, van harte welkom. Spraakmaker vandaag is historicus Peter Malcontent, specialist in het Israël-Palestina-conflict. Goedemorgen. Goedemorgen. Straks bespreken we de laatste ontwikkelingen in die oorlog en de waarschuwende woorden van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken. I would argue that we have not seen a situation as dangerous as the one we're facing now across the region since at least 1973. Met andere woorden, het is in 50 jaar niet zo gevaarlijk geweest in de regio. Hebben we het straks over. Voor het Mediaforum is hier alvast Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij schaapt zo onder meer de kruimels uit de formatiegesprekken bij elkaar. En later steken we een schop in de grond en duiken in de bodem. Bodem is net als een sportman. Die moet goed eten en die moet ook op zijn tijd rust hebben. En dan kun je een goede prestatie leveren. Ja, straks alles over hoe we onze bodem ook in topconditie krijgen. We beginnen met de stelling in stand.nl. Schiphol zonder geluidsoverlast is een illusie. Deel uw ervaring op 0800 1101. Nou ja, dit is redelijk vriendelijk nog. Je kan zelfs nog doorpraten dat je elkaar verstaat. Is de geluidshinder van Schiphol een schending van mensenrechten? Honderdduizenden mensen die in de buurt van Schiphol wonen eisen dat de overheid maatregelen neemt om geluidsoverlast aan te pakken. TV-programma wat je harder moet zetten als je het Nederlands is, uiteraard. Nieuws wat je niet kan volgen, radio kan je niet verstaan. Aan de ene kant begrijp ik het. Aan de andere kant denk ik, ja, je weet waar je woont, dus daar moet je iets mee doen. Heeft u er wel eens aan gedacht om bijvoorbeeld te verhuizen? De omwonenden blijven gewoon aan de sluitpost van de boekhouding. Gewoon doorzetten dan maar richting de rechter. Peter Malcontent, specialist dus in het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Die zaak vandaag, geluidshinder van Schiphol, draait om schending van mensenrechten. Als u mensenrechten hoort, denkt u waarschijnlijk aan iets anders. Ja, dan denk ik eerlijk gezegd aan misschien iets ernstigere vormen van mensenrechten. Maar ja, er is een mensenrecht op een gezonde leefomgeving. Dat is erkend door de Verenigde Naties. Dus ja, daar hebben die mensen die rond Schiphol wonen natuurlijk ook recht op. En ja, als ik net die mensen hoorde praten, als er zo'n vliegtuig vlak boven je hoofd wegvliegt. Ja, ik weet niet of ik dat nou zelf ook lang vol zou kunnen houden. Laat ik het zo zeggen, dan zou ik misschien toch het vliegtuig pakken en ergens anders gaan wonen. Ja, ja, ja. Ja. En moet u voor uw werk misschien vaak het vliegtuig pakken en denkt u dan aan mensen die eromheen wonen? Nou, de laatste jaren wel. Ja, nou, ik moet zeggen dat ik vooral aan het milieueffect denk. Maar misschien niet zozeer in de eerste plaats aan de mensen die rond Schiphol wonen. Sorry, inwoners rond Schiphol. Maar in ieder geval, ik denk wel serieuzer na over het gebruik van vliegverkeer. Ja, ja. Ja, maar zelf thuis geen last? Nee, wij horen af en toe. Ik woon in Utrecht-Oost. En aanvankelijk hoe de wind staat, dan zie je wel eens vliegtuigen wat lager overvliegen. Maar echt, dat is niet te vergelijken met wat die mensen daar doormaken. Nee. Dus als ik de stereo gewoon aanzet en dan vliegt de vliegtuig over, dan kan ik die altijd gewoon normaal horen. En ik kan gewoon in de tuin zitten. Keihard Radio 1 aanzetten. Ja. Pieter Klok, hoofdredacteur voor de Volkskrant. Woont iets dichterbij? Last. Ja, ik woon sinds kort in Amsterdam-Oost. Ik woon langs een hele drukke weg, dus dat scheelt enorm. Dan heb je al heel veel een hoge achtergrondgeluid. Dus dan komen die pieken er minder goed doorheen. Toen ik in een dorp woonde, vond ik het storender. Want daar was het heel stil. En als je dan ineens een vliegtuiggeluid hoorde, dan was je wel, reageerde je vaak verschrikt. Want het zijn de pieken dan echt? Ja, ja dat denk ik. Ja, ik weet niet precies hoe dat werkt, maar dat is het. Het is als je gestoord voelt. Want ik woon nogmaals aan een vrij drukke weg. Dan moest ik in het begin heel erg aan wennen. Zat ik ook de hele avond te wachten tot er weer een auto langskwam. En dat raak je op een gegeven moment kwijt. Als er regelmatig geluid is, dan hoor je dat op een gegeven moment niet meer. Dus het is vooral als het onverwacht komt, denk ik. En dat is ook het probleem bij Schiphol. Want die aanvliegroute wordt natuurlijk continu verlegd als de wind net anders staat. Dus dan heb je in één keer een stille nacht. En dan ineens weer een luidruchtige nacht. Volgens mij word je daar gek van. En dacht je dan ook als omwoner van Schiphol, ja, dit hoort nou eenmaal bij de luchthaven, dus geen geluidsoverlast of geen overlast, dat is een illusie? Ja, ik vind het moeilijk, want als je er woont, ja, dan heb je daar alleen maar last van. Kijk, voor Nederland als geheel denk ik dat wel. Ja, als wij allemaal massaal willen vliegen, dan is dit een prijs die je moet betalen. Je kan niet beide doen. Ja. Lekker 3 keer per jaar gaan vliegen en dan ook nog volop achter die omwonenden gaan staan. Eens kijken wat u ervan denkt. Martijn Jongste belde ons vanochtend. U bent in de tuin gaan staan. Ziet u wel iets aankomen? Hoort u al iets? Nee, het is vandaag een heel rustige dag. Ga je net zien, ja. Ja, nee, maar dat is natuurlijk ook door het met de weersomstandigheden even te maken. De afgelopen week is het veel westenwind geweest. Dus dan zitten wij vol in de herrie. Ik woon in Amsterdam-Zuidoost. Ja. Precies onder het punt in de aanvliegroute waar ze overgaan naar de definitieve landingsconfiguratie. Dus ja, kleppen uit, landingsstel naar beneden. En dan moeten de motoren er nog even op volle toeren. U krijgt de meeste herrie. Schiphol zonder geluidsoverlast is een illusie, is de stelling. Ja, nou ja, dat is natuurlijk niet zo. Want je kan natuurlijk het vliegveld sluiten en is er geen geluidsoverlast meer. Maar heb je ook geen Schiphol meer, hè? Precies. Nou goed, de vraag is natuurlijk, hoeveel vliegbewegingen zijn er nodig? En dat is natuurlijk hartstikke duidelijk. Dat steden als Brussel, Kopenhagen aantonen. Het grote probleem is natuurlijk dat wij hier meer willen doen dan de thuismarkt aan kan. Of dan de thuismarkt nodig heeft. Dat is een beetje hetzelfde als met de landbouw en het exportmodel. Klein landje, maar we willen die hubfunctie hebben. Ja, de hubfunctie dat je hier kan overstappen op andere vluchten. Dat moet er eigenlijk uit, zegt u. Nou ja, daar betaal je een prijs voor inderdaad. De vraag is of dat nodig is. De grap is natuurlijk wel, als je dat eruit zou halen of zou verminderen, dat doet niks af aan de kwaliteit van de luchthaven en zelfs niet echt aan de positie van de grote luchtvaartmaatschappijen. Maar het kost natuurlijk wel geld, hè? Minder mensen, minder overstappers, minder omzet. Minder omzet. Maar hoeveel toegevoegde waarde heeft die hubfunctie nou daadwerkelijk voor zowel personeel als de samenleving? Ja, dat is te betwisten. Maar goed, in ieder geval de prijs die je ervoor betaalt als samenleving, die is heel duidelijk. En daar wil ik dan bij aankondigen dat natuurlijk de luchtvaartsector al is uitgezonderd van het akkoord van Parijs, om maar eens wat te noemen. Want daar kon het er al niet over eens worden. Dus ja, maar het grootste probleem waar ik moeite mee heb is niet dit, maar gewoon het simpele feit dat iedere keer als er iets wordt afgesproken met de luchtvaartsector en de luchtvaartmaatschappij als zodanig, dat die regels of worden opgerekt of worden genegeerd. Zelfs het gedogen mag nu van Europa niet worden teruggebracht. Maar dat is iets waar de hele sector zich graag achter verschuilt om verder te kunnen blijven groeien. Dat groeien is niet nodig. Het mag best wat minder. En dat maakt echt niet zoveel uit. Dat maakt het er ook niet uit wat de rechter zegt vandaag. Want uiteindelijk winnen economische krachten het dan altijd, zegt u? Tot nu toe wel. Het zijn niet eens economische krachten. Want dat waag ik dus te betwijfelen. Andere landen met kleinere luchthavens hebben nog steeds een vrij sterke luchtvaartsector. Die toegevoegde waarde van zo'n heel grote hubfunctie, ja, het is heel veel meer omzet, maar heel weinig winst in welk opzicht dan ook. Martijn Jongste, dank u wel. We gaan naar een andere beller, Ingrid Kriek. U woont onder de Kaagbaan. Ik kan me voorstellen dat u helemaal gek wordt van wat er allemaal binnen hem en buiten vliegt. Nou ja, goedemorgen. Nou, dat valt eigenlijk enorm mee. Ik hoor net wat andere omwonenden aan andere kanten van Schiphol. Wij wonen onder de Kaagbaan. Er vliegen hier regelmatig vliegtuigen over. Waar ik vooral last van heb, als ik mag spreken over last, zijn de vrachtvliegtuigen. En ik sloeg eigenlijk aan, omdat u als presentator van tevoren zei van mensen, Nederlanders blijven vliegen. En ja, we hebben daar met z'n allen veel last van. Het zijn niet de Nederlanders die vliegen. Het zijn de vrachtvliegtuigen die je ontzettend hoort. En die vliegen hier over en doen hun landingsgestel uit en geven nog eens extra dot gas erbij. Ja, daar word je wel wakker van. Dat klopt. Maar die vliegen, zoals deze meneer voor mij ook al zei, die vliegen niet elke dag over je. Dat ligt aan het weer. Het ligt aan de omstandigheden op Schiphol zelf. Er zijn ook wel eens banen die onderhoud nodig hebben. En dan hoor je weer wekenlang niks. Ik vind het de laatste tijd heel ontzettend rustig bij ons. En dan zal dat op een andere hoek van Schiphol vast veel drukker zijn. Maar zo is het ook bij ons wel eens heel erg druk. En dan zal die andere hoek wel weer minder last hebben. Tenminste, ik denk dat het zo gaat. Hè? Ik ben geen verkeersvliegleider. Maar ja, ik vind het, als je zegt van Schiphol moet verkleinen, prima. Maar dan gaan we met z'n allen natuurlijk wel veel meer betalen. Dat is gewoon een logisch gevolg. Want er zit wel een economische achtergrond aan. Ja. Als je niet met die vrachtvliegtuigen hier mag vliegen, want dat zijn de grote lawaaimakers. Ja, dan krijgen wij veel minder dingen binnen. En dan kan de meneer straks ook zijn boodschappen misschien niet meer betalen die er net voor zei dat er geen economische sancties aan zouden zitten. Zo kun je het uitleggen. Al die spullen en al die mensen moeten ook van en naar Schiphol. Dat betekent ook heel veel wegen van. Het zijn van niet de mensen, meneer. Het is vooral het vracht wat lawaai maakt. Dat zijn de vliegtuigen dan. Maar er moeten mensen van en naar Schiphol. Het lopen heel veel wegen. Heeft u dan meer last van de snelwegen rondom het vliegveld? Ik woon ook inderdaad vlak langs de A44. Dat is een constant geluid. Voor mij persoonlijk is dat een irritanter geluid dan de vliegtuigen. Omdat nogmaals, het niet elke dag is. Je zit niet elke dag onder de vliegtuigen. Die meneer stond net in zijn tuin en had ook geen vliegtuigen over zich heen vliegen. Als ik nu in mijn tuin sta, hoor ik ook niks. Maar er zijn ook momenten dat het er wel is. Wij zitten ook in de zomer wel eens buiten. Ja, dan hou je even op met praten. Ja. Maar je weet, ik vind ook, je weet van tevoren waar je aan begint als je ergens gaat wonen. En ik denk dat heel veel mensen wonen langs een trein of langs een snelweg. En die zeggen ook, ja, je went eraan. En dat is idem dito met de vliegtuigen. Je went eraan. Dank u wel, Ingrid Kriek. Door naar de stichting Schiphol Watch, Alfred Blokhuizen aan de lijn. U steunt de rechtszaak ook die vandaag wordt gevoerd. Meneer Blokhuizen, de stelling is Schiphol zonder geluidsoverlast is een illusie. Er zal altijd wel wat zijn. Ja, goedemorgen, meneer Van Zandt. Ja, nou ja, een luchthaven zonder lawaai en zonder tegelijkertijd luchtvervuilingen, want die twee zijn eigenlijk een Siamese tweelingen. Zodra een vliegtuig vliegt, is die ook heel erg vervuilend. Ja, het is inderdaad, een vliegtuig maakt lawaai. Maar u heeft het al van andere mensen ook al gehoord, dat het aantal vliegbewegingen natuurlijk maakt dat het zo erg is. En ik hoorde de mevrouw net, Ingrid heette ze geloof ik. Mm-hmm. Ja, die woont bij de A44, dat is al een heel eind van Schiphol af. Maar als je in Aalsmeer woont of Amstelveen, daar word je echt gek van hoor. Om de drie minuten een vliegtuig op, nou 200, 300, 400 meter hoogte en in je huis 70, 80 dB. Ja, dat is gewoon onleefbaar geworden. En waar het probleem eigenlijk in zit, en daar zeggen wij als Schiphol Watch ook steeds wat van, dat is dat er een hubfunctie is, een stofzuigerfunctie van luchtvaartmaatschappij als KLM, die mensen ophalen van andere luchthavens om de vliegtuigen van KLM op Schiphol te vullen. Hè. Mevrouw Van Rintel zei in een uitzending op Radio 1 vorige week bij Je Geld of Je Leven van ja, sommige vluchten zit maar 10% Nederlanders op de vliegtuigen. Wij verdienen daar als samenleving helemaal niks aan, maar we hebben wel de overlast en de luchtvervuiling. Mevrouw Kriek noemde net ook de vrachtvliegtuigen. Ja, die zijn ook heel erg. Hè. En dan hoor je KLM ook, en ik hoor het ook wel bij Radio 1 zeggen, en daar komen de luchtvaartdirecteuren ook steeds mee weg. Van, ja, wij faseren de 747 uit. Ja, als passagiersvliegtuig, maar vervolgens halen ze stoelen eruit en vliegen ze voorlopig nog 10 jaar door met als vrachtvliegtuig. Dus daar heeft de omgeving dus ook helemaal niks aan. Maar in de beeldvorming is dan dat ze stillere vliegtuigen hebben enzovoort. Maar dat is dus niet juist. Maar ook een 737 of een 737 MAX of een Airbus A310... die maken ook gewoon 70, 80, 90 dB in de omgeving. Hè. En dat is heel veel. Terwijl bijvoorbeeld de Wereldgezondheidsorganisatie 48 dB eigenlijk al te veel vindt. En er zijn heel veel afspraken al gemaakt. Die worden af en toe teruggedraaid, af en toe niet nageleefd. Heeft u er dan vertrouwen in dat als een rechter een uitspraak doet vanmiddag, of later in ieder geval, de zaak dient in ieder geval vandaag, ja, dat dan wel goed komt? Nou ja, de zaak die voor ligt gaat natuurlijk over het burgerrecht om beschermd te worden tegen gezondheidsproblemen. Hè? En luchtvervuiling en lawaai van vliegtuigen zorgen, dat is ook bewezen, de GGD heeft al meerdere rapporten over geschreven, van ja, we zorgen voor gezondheidsproblemen, hartproblemen, longproblemen enzovoorts. Hè? Dus van de luchtvervuiling. Dus ja, daar wordt het aan getoetst. Er wordt veel minder gekeken naar, zijn de decibellen wel goed, maar is de luchtvaart oorzaak van gezondheidsproblematiek of dreigend? En daar hebben wij als burgers het burgerrecht om daartegen te worden beschermd. Helder, dank u wel. Alfred Blokhuizen van de Stichting Schipholwatch. Iteke de Jong is luchtvaartjournalist voor de Telegraaf. Goedemorgen. Goedemorgen. Vanmorgen in de krant een analyse van jouw hand waarin je stelt, dit is een zaak voor de bühne, die zaak die vandaag dient. Wat bedoel je daarmee? Nou, eigenlijk willen de twee partijen hetzelfde. Dus ik vraag me wel een beetje af waar wij nu vandaag naar gaan kijken. Want de stichting heeft de staat voor de rechter gedaagd. Maar ja, de staat wil ook krimpen. Hè? Dat hebben we natuurlijk heel veel over gehoord de afgelopen tijd. Dus in die zin, en ze hebben ook samengewerkt in een eerdere rechtszaak tegen de luchtvaartmaatschappijen. Dus ik krijg een beetje het gevoel van een toneelstukje wat vandaag wordt opgevoerd. Want de uitkomst kan eigenlijk maar één zijn. Hè? Minder vliegen. Ja. Hè? Maar die krimp die komt maar niet voor elkaar. Wat maakt het zo ingewikkeld? Nou, voordat je een luchthaven mag krimpen, moet je een heel proces doorlopen. En de minister is dat proces begonnen, bijvoorbeeld zonder Brussel te consulteren op de juiste manier en ook de sector. Nou goed, dat is één grote toestand geworden natuurlijk, ook met rechtszaken. En de minister heeft dat plan nu al tot 2 keer toe moeten uitstellen. En hoe toevallig is het nu dat deze stichting werd ontvankelijk verklaard, zoals het dan wordt genoemd. He, dus de rechtbank gaf toestemming voor deze zaak de dag nadat minister Harbers zijn krimpplan moest intrekken in november. Het is misschien toeval, maar ja, dit is misschien toch wel een manier, hè, voor beide partijen om toch hun zin te krijgen. Om de zaak via deze rechter te spelen dan uiteindelijk. Is het een geval van politiek falen? Want je zegt, ja, je kan als minister zeggen krimp, maar als je de afspraken met de rest van Europa en met Amerika niet op orde hebt, dan kan het helemaal niet. Nou ja, het kan misschien wel, alleen dat kost natuurlijk jaren voordat je dat helemaal diplomatiek hebt uitonderhandeld. We hebben afspraken bijvoorbeeld binnen Europa dat je onbeperkt op elkaars landen mag vliegen. Ja, als Nederland dan zegt tegen Duitse Lufthansa zegt, ja, je moet minder. Ja, dan zegt Duitsland, ja, maar dat hebben we niet afgesproken. Dus er komt een hele wereld achter, soms met geopolitiek, en dat heb je natuurlijk niet met één druk op de knop geregeld. Dus voordat het zover komt, dat is een lang proces. En daar gaat deze rechtelijke uitspraak ook niet echt iets aan helpen. Nou, misschien zegt, ik weet niet waar de rechter op uitkomt. Als de rechter zegt van, nou ja, je moet deze geluidsnormen voortaan hanteren, en dat betekent dit aantal vliegbewegingen. Nou ja, dan ben ik heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren. Iteke de Jong, luchtvaartjournalist van de Telegraaf. Dank je wel. Marcel Kobussen is hoogleraar auditieve cultuur aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er staat iemand in de tuin, dan vliegt er even niks over, maar die heeft heel veel overlast. Misschien wel van hetzelfde geluid als iemand anders hoort en die zegt, het valt me eigenlijk wel mee. Kan je overlast op een goede manier objectief vaststellen? Het is in ieder geval zo dat sommige mensen er meer last van hebben dan anderen. Dat is overduidelijk. Er zijn natuurlijk absolute normen die overschreden kunnen worden, waarin het echt direct schadelijk is voor de gezondheid of pijnlijk. Maar de ene mens heeft er meer last van dan de andere. Dus in die zin, het punt is ook dat de discussie wordt ook vaak verengd op het decibelniveau. Dat is misschien ten aanzien van Schiphol nog wel terecht. Maar er zijn een hele hoop andere factoren die inherent zijn aan geluid die heel veel schade kunnen veroorzaken. Het kan ook aan frequenties liggen. Het kan ook aan het moment waarop die geluiden optreden liggen. Dus er zijn meerdere factoren. En dan zijn er nog niet-akoestische factoren die een hele grote rol kunnen spelen. Je sociale interactie wordt erdoor gestoord. De economische waarde van je huis gaat naar beneden. Dus er is geen controle. Mensen worden niet gehoord. Dus er zijn zoveel meer factoren die een rol spelen dat mensen uiteindelijk zeggen van, het enige wat ons nog rest is een stap naar de rechter. Ja, u heeft het dan over politieke doofheid, hè? Ik denk dat in tegenstelling, natuurlijk zitten er heel veel haken en ogen aan, zoals de vorige spreker zei, om dit uiteindelijk gerealiseerd te krijgen. Ik denk dat dit wel een stap is op weg om eindelijk aandacht te vragen voor een probleem wat bij Schiphol misschien het meest pregnant is, maar wat in algemene zin een groot probleem is, dat er weinig aandacht is voor geluid in de publieke ruimtes en hoe daarmee om wordt gegaan. Het wordt over het algemeen vrij gebagatelliseerd. Inderdaad, ook jouw eerste vraag ging er eigenlijk over van, ja, sommige mensen hebben er wel last van, de anderen niet. Dus laten we nou niet al te moeilijk over doen. Het is een groot probleem, zoals WHO en RIVM en GGT's. Maar dit zit op het niveau van de mensenrechten. Ik vind absoluut dat mensen recht heeft om ook in een aangename auditieve omgeving te kunnen fungeren en überhaupt dat leefbaar te houden. En ik denk dat de aandacht voor geluid en het fatsoenlijk inrichten van een geluidsomgeving, dat die daar een hele grote rol in kan spelen. Is dit dan voor u als hoogleraar auditieve cultuur een interessante casus om te kijken wat die rechter hierover gaat zeggen? Ik denk dat ik ben heel benieuwd hoe ver dat de rechter hierin wil gaan. Maar zoals ik al zei, het is een groter maatschappelijk probleem wat bij Schiphol het meest pregnant is. Maar wat in algemene zin, en de nieuwe omgevingswet probeert daar ook in ieder geval aandacht voor te vragen, dat er een soort integrale plannen moeten komen waarin geluid ook wordt meegenomen. Omdat je ziet dat het geluidsprobleem is een groter maatschappelijk probleem geworden, waar niet alleen de mensen die rondom Schiphol wonen last van hebben, maar waarin zoveel mensen in Nederland last van hebben. Dank u wel, Marcel Kobussen. Joris Melkert is luchtvaartdeskundige aan de TU Delft. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het wordt langzaam stiller rond Schiphol. Is de trend in ieder geval. De luchtvaartindustrie zegt ook veel te investeren in stillere vliegtuigen. Hoeveel stiller zijn de nieuwste? Nou, er gaat 3 decibel af. Dus eigenlijk van een halvering van het geluidsniveau. Maar het probleem is, als menselijk oor ben je niet zo getuned op dat soort decibellen. Je hoort pas echt een significant verschil als het tussen de 8 en 10 decibel minder geworden is. Dus als de luchtvaartmaatschappijen zeggen, kijk, zij maken die vliegtuigen steeds stiller, dan hebben ze helemaal gelijk. Maar als de omwonenden zeggen, ja, maar ik hoor het niet, ik word er nog steeds 's nachts wakker van, hebben ze ook gelijk. Ja. Dat is een hele lastige situatie. Ja, we kregen een paar vragen van luisteraars uit de community. Die leg ik maar even aan u voor. U bent de luchtvaartdeskundige. Hoe zit het met de aanvliegroutes die niet over weilanden gaan, maar recht over het dorp? Kan het niet even een paar honderd meter naar rechts? Nee, dat kan niet. Je bent sterk afhankelijk van de heersende windrichting. Een vliegtuig start en landt altijd tegen de wind in. En je moet ruim van tevoren opgeleid zijn met de baan om gewoon een stabiele landing uit te kunnen voeren. Dus dat is gewoon de luchtverkeersleiding die bepaalt waar je terechtkomt. En dat kan dus niet een paar honderd meter naar links of naar rechts. En natuurlijk proberen ze daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Maar daar zitten helaas wel grenzen aan. Ja, er is ook een beller die zegt, ze vliegen bij Schiphol heel lang laag. In andere landen zie ik ze dat anders doen. Is dat laag vliegen zuiniger? Is het een centenkwestie? Nee, dat is geen centenkwestie. Het heeft ook weer te maken met de geleiding, de luchtverkeersleiding van de verkeer, zeker als de stromen druk worden. Er zijn wel iets andere benaderingen. Die gebeuren al op Schiphol na 11 uur 's avonds. Dat heet dan een continuous descent approach. Dat betekent een continu dalende landing. En dan hoef je dus gewoon niet tussendoor steeds een beetje gas bij te geven. En dat maakt hem ook gewoon stiller. Ja. En dat is ook wel de plan dat steeds verder uit te gaan breiden en zo. Ja. Als het gaat over krimp, als het gaat over minder vliegen, gaat het ook over de hubfunctie. Waarom zijn er zoveel vluchten naar Amsterdam voor overstappers waar dan bijna niet aan verdiend wordt? Nou ja, dat is eigenlijk iets wat ook door de oprichter van KLM, Albert Plesman, bedacht is. Die zegt, ja, ik zit in een relatief klein land met een relatief klein aantal passagiers, maar ik wil toch heel veel verbindingen met de rest van de wereld bieden. Dus ik moet op een of andere manier zorgen dat die vliegtuigen vol zitten om dat te kunnen betalen. En toen is dat idee met dat hub-model gekomen. Ja, als ik nou meer mensen naar Schiphol haal, dan kan ik die vliegtuigen wel vullen en kan ik die verbinding ook aan mijn Nederlandse klanten bieden. En dat is een keuze geweest destijds. Hoe kijkt u naar de rechtszaak van vandaag? Met ontzettend veel belangstelling. Ik ben heel benieuwd wat daaruit gaat komen. Want ik denk wat Ieteke de Jong ook al zei, van ja, de overheid en de omwonenden willen eigenlijk gewoon hetzelfde. We zien ook dat de situatie heel weerbarstig is. En ik ben ook heel benieuwd van als een rechter nou zegt van ja, dit moet gewoon stiller. Wat gaat er dan gebeuren met spoorlijnen, met wegen? Ik heb bijvoorbeeld zelf relatief lang dicht bij een spoorlijn gewoond. En we zeggen dan wel eens, ja, we moeten meer mensen in de trein hebben en minder mensen in het vliegtuig. Nou, ik kan u wel vertellen dat mijn buren en ik niet zaten te wachten op nog meer treinen langs ons huis. Dus ja, wat gaat dat allemaal betekenen? Dus ik ben heel benieuwd ook naar de doorwerking van een dergelijk vonnis. Ja, dus als de rechter vaststelt, het is een mensenrecht om maar zoveel decibel of zoveel geluidsoverlast te hebben, zegt u, dan werkt dat door in de hele samenleving straks? Ja, dat is eigenlijk ook wat de vorige spreker al een beetje zei. Van overal is geluid en dat wordt toch gewoon behoorlijk onderschat. Mensen die langs de snelweg wonen, scholen die langs een drukke weg staan, luchthavens, sporen, stations enzovoort. Overal komt geluid vandaan. Ja, en mag dat dan zomaar? Dat is eigenlijk de kernvraag hier. Dus Schiphol zonder geluidsoverlast is een illusie? Dan zegt u, ja, dat is zo. Ja, nee, we hebben wel vliegtuigen die steeds stiller worden, maar stil zullen ze nooit helemaal worden, vrees ik. Helder, dank u wel, Joris Melkert. Nog even snel naar Bart van der Wolf van de beweging Stop de Vierde Aanvliegroute. Hij probeert een nieuwe aanvliegroute over Utrecht en Brabant naar Schiphol te voorkomen. Heeft u iets aan deze zaak vanmiddag? Dat zal moeten blijken. Wij zijn natuurlijk iets anders in deze materie dan de direct omwonenden van Schiphol. Maar wij zitten zeker niet te wachten op een toename van de geluidsoverlast. En ja, wat wij tot nu toe zien is dat er eigenlijk alleen maar meer gevlogen gaat worden. Ondanks alle plannen die af en toe het licht zien. De krimp is niet echt in zicht nog. Nee, en u probeert de vierde aanvliegroute tegen te houden. U volgt deze zaak ook met argusogen. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. De stelling was Schiphol zonder overlast is een illusie. Discussie gaat verder in de spraakmakerscommunity, waar Ruud Dekker ons laat weten dat wat hem betreft er een einde moet komen aan de overstapfunctie van Schiphol. Nachtrust is belangrijker. En mevrouw Schappert zegt, je weet eerst je in de buurt gaat wonen dat er overlast is. Toneelgroep Maastricht presenteert 12 topacteurs in het vlijmscherpe familiedrama Augustus Oklahoma. Met onder andere Wendel Jaspers, Ariane Schluter, Anneke Blok en Porgy Fransen. Boek nu op augustusoklahoma.nl. Onze cliënten zijn heel tevreden over hun beleggingsresultaat in 2023. Wilt u dat ook ervaren? Neem dan contact met ons op. Bank ten Katen en Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Katen. Onthoud die naam. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Het zijn de dubbele datadagen. Het zijn de dubbele datadagen. Dus gratis dubbele data en onbeperkt bellen bij jouw Simonie-abonnement. Mooie actie, Harry. Dit laat ik me geen twee keer zeggen. Denk je eens in wat je hersenen allemaal doen. Ze laten je praten, lachen, genieten. Denk je eens in dat er iets met je hersenen gebeurt. Een hersenaandoening zet je leven op zijn kop. Nu al bij 4 miljoen Nederlanders. Dus geef tijdens de collecteweek van de Hersenstichting aan de collectant of op hersenstichting.nl. Voor gezonde hersenen voor iedereen. Nu geen 5.000, maar 10.000 MB voor €7,50 bij een SIM-only abonnement bij 50PLUS Mobiel. Direct geld besparen? Laat dan nu je dak isoleren met PIF-isolatie door een PIF Pro. Kijk op zogepift.nl. Doorbakken heeft een nieuw recept. Bekende bakfans gaan de strijd aan met elkaar. Bakken maar! Wie laat zich niet afleiden en bakt de sterren van de hemel? Yes. Doorbakken met Irene Moors en Rick Paul van Mulligen is nu te zien op NPO Start. Snel isoleren. Zogepift.nl. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag twee keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. 10 uur. Herman van der Zandt. Ongehoord Nederland-presentator Raisa Blommestein vertrekt bij haar omroep omdat haar is gevraagd, zo zegt ze zelf, te stoppen met Twitter en met het geven van haar mening. Hoe ver je als mediapersoon mag gaan in het uiten van persoonlijke opvatting bespreken we zo onder meer in het Mediaforum. Eerst, het is nog onduidelijk of er slachtoffers zijn gevallen bij de explosie van vannacht in Rotterdam. Meer daarover in het NOS-journaal. Hier is Dorald Megens. De veiligheidsregio in Rotterdam heeft nog altijd geen contact kunnen krijgen met drie bewoners na de explosie in een garagebox en brand in appartementencomplex gisteravond. Er ontplofte een auto in de garage waarna brand uitbrak in de appartementen daarboven. Mogelijk waren de drie vermisten nog binnen. De brand is inmiddels geblust, maar er kan volgens de brandweer niet meteen gezocht worden. Ja, als je dat ziet, de woningen boven die garageboxen, die rusten op betonnen kolommen. En je ziet dat die kolommen die zijn zwaar aangetast. Die staan krom eronder. Het beton is er ook af, dus dat betekent dat de draagkracht weg is. En dat zou zomaar kunnen betekenen dat zou kunnen gaan instorten. Zeker 44 woningen zijn beschadigd. De bewoners zijn opgevangen bij familie en vrienden of in een nabijgelegen sporthal. In de aanloop naar de EU-top in Brussel komende donderdag protesteren boeren vandaag opnieuw in België. Automobilisten doen er volgens de ANWB verstandig aan om Antwerpen te mijden. Actievoerders hebben de snelweg van Breda naar Antwerpen geblokkeerd bij het knooppunt Kleine Bareel. Op andere plekken in België wordt ook opnieuw gedemonstreerd. En ook in Frankrijk houden de boeren protesten aan. Na de wegblokkades rondom Parijs van gisteren zijn boeren vanochtend op meerdere plekken opnieuw de weg opgegaan. Het Israëlische leger zegt in een ziekenhuis in Jenin op de westelijke Jordaanoever drie Palestijnen te hebben gedood. Ze zouden plannen hebben gemaakt voor een aanval. De situatie in het Midden-Oosten is volgens de Amerikaanse minister Blinken lange tijd niet zo dreigend geweest als nu. Volgens hem is de kans op escalatie in de regio niet eerder zo groot sinds de jaren 70. De politiebonden demonstreren in Den Haag voor behoud van een vroegpensioenregeling. Gesprekken over een nieuwe regeling zijn stuk gelopen. De vakbonden vinden het onverstandig om politiemensen tot 68 jaar te laten doorwerken. De Sociaal-Economische Raad wil dat een nieuw kabinet meer doet om de gezondheid van arme en praktisch opgeleide Nederlanders te verbeteren. Kinderen die in armoede opgroeien eten bijvoorbeeld ongezonder en bewegen minder. En mensen met financiële problemen ervaren meer stress, waardoor ze zich vaker ziek melden. Rijke mensen leven daardoor gemiddeld 8 jaar langer dan de allerarmsten. Dat is een aanzienlijk verschil en dat komt bijvoorbeeld doordat er verschillen zijn in de omstandigheden waarin mensen opgroeien. Verschillen in de arbeidsmarkt, in inkomenssituaties en ook bijvoorbeeld in de leefomgeving van mensen. Om die verschillen te verkleinen adviseert de Sociaal-Economische Raad onder meer om nieuw beleid ook door te laten rekenen op de gezondheidseffecten ervan. Duizenden Nederlandse bedrijven worden mogelijk misbruikt door financiële criminelen. Uit een rapport over brievenbusfirma's blijkt dat in Nederland opvallend vaak veel bedrijven zijn gevestigd op hetzelfde adres. Vaak proberen criminelen zo illegale geldstromen te verdoezelen. Als het gaat om zulke massaregistratie is Nederland de nummer 4 in de EU en de nummer 9 wereldwijd. De onderzoekers vonden in Nederland 380.000 verdachte situaties. Het meest extreme voorbeeld in Muiden, waar op één adres 403 bedrijven staan ingeschreven. Het weer vanochtend bewolkt. Alleen in het oosten laat de zon zich nog af en toe zien. Aan zee kan het hard gaan waaien. Het wordt 9 tot 12 graden. Vanmiddag en vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Er is verkeersinformatie. Erwin de Hart. Goedemorgen op de A16. Goedemorgen op de A16 Breda richting Rotterdam staat een file van 5 kilometer tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. De vertraging die het oplevert is gelijk aan die op de A28, 25 minuten Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strandnulde en knooppunt Hoevelaken 6 kilometer file. Door de reparatie aan de linker rijstrook omrijden kan via Apeldoorn. A50 Apeldoorn richting Oss tussen afrit Schaarsbergen en knooppunt Grijsoord 10 kilometer file. Door bergingswerkzaamheden een kwartier vertraging. Er wordt een vrachtwagen geborgen. En 11 Leiden richting Bodegraven. Door een ongeluk bij Bodegravencentrum 10 minuten vertraging. Ster. Had ik jullie al verteld over de OWAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus. En OWAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OWAT.nl. En je weet, OWAT? Dat zit goed! Jesus Christ Superstar, de rockmusical van 2024. Laat je overrompelen door het onvervals concertgevoel. De theatertour is nu gestart. Boek snel je kaarten via jesuschristsuperstar.nl. Ook een rondreis maken met OWAT Reisleiding? Kijk op OWAT.nl. Wauw! Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen! En dat is zoveel money! Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. OWAT vroegboekkorting. Nu tot wel 100 euro. Kijk op OWAT.nl. De Nederlandse reisopera brengt de spraakmakende opera Powder Her Face. De moedige hertogin van Argyll gaat de strijd aan met de dubbele moraal van haar tijd. Nu te zien in de theaters. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Omdat Sanne thuis zwaar verwaarloosd werd, kwam jeugdzorg in beeld. Maar ook daar voelde Sanne zich niet gezien, gehoord en gesteund. Gebrek aan aandacht maakt kwetsbare kinderen kapot. Kom voor ze op hetvergetenkind.nl. Theateralliantie presenteert De Man van La Mancha. Nog nooit heb ik de moed gehad om nergens in te geloven. Ik ben niks, ik ben niemand, alleen maar altijd. Jij daar, staan blijven. Met Huub van der Lubbe als Don Quixote. Dulcinea. Zei u toch dat het een molen was? Nu te zien, manvanlamancha.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Herman van der Zand. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Miljoenen mensen gingen in de landen om ons heen de straat op. Tractoren, hooivorken in België, Frankrijk en Duitsland. En in dat laatste land ook om te demonstreren tegen extreem rechts. Zie dan maar eens een compleet en afgewogen verslag van te doen als correspondent daarover. En over hoe persoonlijk je mag worden als talkshowpresentator gaat het vandaag in ons Mediaforum. Twee hoofdredacteuren te gast. Die van de Volkskrant, Pieter Klok. En Wilma Haan is hier ook adjunct hoofdredacteur bij de NOS Nieuws. Goedemorgen. Goedemorgen. En spraakmaker vandaag historicus, Midden-Oosten-expert Peter Malcontent. Eerst kijken wat jullie zelf is opgevallen in de media. Ik begin bij Wilma. Je wil nog even het onderzoek van onderzoeksbureau Nieuwkom aanhalen van afgelopen weekend over sociale media en de impact op ons leven. Want dat is toch nog weer groter dan we dachten. Ja, dat blijkt. Er kwam zaterdag een onderzoek uit waar een paar kranten en nieuwssites over schreven. Waar van alles uit blijkt over gebruikscijfers van die verschillende platformen. Maar het meest opvallende is dat, en hier staat 6,3 miljoen Nederlanders... Vinden social media eigenlijk, of ze noemen het een gevaar... of in elk geval het gebruik ervan draagt niet bij aan hun geluk of welzijn. Ze worden er ongelukkig van, maar ze blijven het gebruiken. Dat is zo'n beetje de strekking van het onderzoek. Dat klinkt heel opvallend en tegelijkertijd dacht ik... ja, dat herken ik eigenlijk ook wel. Dat doen we volgens mij ook allemaal. Is het dan nog erger dan je dacht? Ja, erger dan ik dacht. Het is natuurlijk heel diffuus. Ik zit zelf ook op alle sociale media, hoewel ik wel moet zeggen... Hoeveel van die dingen zit je dan? Ja, dus op X en alle X... Gerelateerde bijna vervangers. Hè, dus, Threads, Blue Sky. Mastodon, noem ze maar op. Ja. Instagram, Facebook, ja, niet meer. Ik heb nog wel een account. Ik begin wel te merken, ik gebruik het privé echt minder en minder. Dus er zit wel, er komt een duidelijkere scheiding tussen werk en privé, wat dat social media gebruik betreft. Maar het blijft maar groeien. En het gevaarlijke zit hem dan in? Nou ja, volgens dit onderzoek en volgens de mensen die hier aan mee hebben gedaan, het is een representatief onderzoek, de dingen die veel terugkomen, hè, dus het gevoel perfect te moeten zijn, het gevoel nooit iets te willen missen, dus altijd maar te blijven scrollen en altijd maar die telefoon te pakken en met je hoofd in dat apparaat te zitten. Dat is ongezond. Allemaal mensen knikken hier, Pieter Klok. Ja. Nou ja, wij hadden vanmorgen ook een onderzoek onder scholen die allemaal een mobiele telefoonverbod hebben ingevoerd. Je had een verhaal over wat gebeurt er op een school die het totaalverbod invoert. Ja, nou ja, mijn vrouw die had het al eerder gezien, want die werkt op een school waar ze al eerder een verbod hadden ingevoerd. Ja, het is echt een feest wat er uitbreekt. Er staat ineens een piano waar piano gespeeld worden, spelletjes gedaan. Er is weer contact tussen leerlingen. Er wordt ook weer gevochten overigens, dus het is niet alleen maar... Dat is ook goed. Het is ook gezond. Ik blijf me verbazen dat we er ons zo aan uitleveren. Ik had gisteren nog een vrij felle discussie met de jongeren op onze redactie of dat we op TikTok moesten. En ik ben, zitten jullie niet? De Volkskrant zit niet op TikTok. En ik zeg ook altijd, ze moeten eerst mij doodschieten voordat we de Volkskrant op TikTok gaat. Ik ben er zeer principieel tegen. Maar waarom dan? Nou, omdat dat algoritme is zo agressief. Al die algoritmes van die sociale media, daar kan je iets van vinden. Ze leiden je toch in een fuik, hoe je het ook went of keert. En bij TikTok is dat mechanisme het sterkste. Nou, dat vind ik ook nog bezwaarlijk dat het toch een Chinees bedrijf is, waarbij je nooit weet wat de Chinese overheid precies, welke vinger die in de pap hebben. Dus ik begrijp eigenlijk niet zo goed dat iedereen zich eraan uitlevert, terwijl ze tegelijkertijd zeggen dat het zo schadelijk is. Ja. Je kunt er gewoon iets tegen doen. En dat zie je aan die scholen, waar Nederland ook als allerlaatste toe over is gegaan. Andere landen hadden al langer verboden. Ja. Maar Nederland heeft een soort neiging, altijd een beetje bang om ouderwets gevonden te zijn als je verzet tegen moderne ontwikkelingen. Dat is onze grote zwakte, vind ik. Volgens kan niet op TikTok, Wilma, de NOS wel, hè? Zeker, ja. Nee, want dit is natuurlijk, we zitten natuurlijk allemaal, of we nou op TikTok zitten of niet, op allerlei sociale platformen met onze titels. En dat ook wel met een goede reden. De filosofie bij de NOS is toch nog steeds proberen op zoveel mogelijk plekken te zijn waar dat publiek zit. Daar zit misschien een beetje kip-ei in, want we zitten er met z'n allen, dus dat publiek zitten. Dat moet iemand nog maar eens onderzoeken. Maar dat is natuurlijk ook een element. Daar hou je het ook in stand natuurlijk, wat er uit zo'n onderzoek blijkt. Dat je lokt natuurlijk mensen naar je podia, die zijn weer uurtjes aan het scrollen op de site van de NOS of de Volkskrant of waar dan ook. Het is wel een dilemma, het is precies zoals Wilma schetst. Want deels wil je mensen wel blijven bereiken en tegelijkertijd draag je eraan bij. Ja, daar moet je een soort midden in zien te vinden. Kijk, ik vind de NOS net iets anders, volgens mij ook NOS op 3 die er vooral actief is. Ja, Stories en Jeugdjournaal. Die moeten jongeren bereiken, dat staat in hun opdracht. Wij hebben meer een opdracht die ergens anders begint bij waarden. Dus ik kan best voorstellen dat je tot een andere conclusie komt. Maar voor een medium als de onze is het echt not done. Maar als we dan nu, we doen een mobieltjesverbod op scholen, want die moeten zo vroeg niet de hele dag opzitten. Moet dat ook op de werkvloer dan? Ik kan me niet voorstellen dat in jullie vak bijvoorbeeld, dat je daar zegt, leg de telefoon maar een uur neer. Ik had laatst een bijeenkomst van het bedrijf en ik dacht, ik laat mijn mobiele telefoon eens gewoon een keer die leg ik in een andere kamer. Nou, dat is heerlijk. Dan zit je af en toe gewoon weer voor je uit te staren. Maar daarna moet je natuurlijk al dat gedoe inhalen. Nou, het meeste hoef je niet in te halen. Het meeste blijkt toch echt gewoon dingen die je heel goed had kunnen missen. Nou, ik merk ook zo. Peter, ja. Nee, ja, Peter. Maar voor Israël, voor Gaza maken we de uitzondering. Peter, ja, maak het punt. Ik merk gewoon, het doet ook met wat met je. Ik bedoel, ik zit nu al sinds 7 oktober elke dag, twee uur minstens, bij elkaar al die sites na te gaan. Zonder die sites zou ik helemaal niet kunnen. Maar aan de andere kant merk ik ook wel weer, het doet wel wat met je geestelijke gezondheid. Nou, op sociale media zoek jij ook Ja, maar moet ik het? Ik kan moeilijk de hele tijd op en neer vliegen naar Israël. Wat trouwens dan ook weer niet goed zou zijn voor de inwoners bij Schiphol. Maar ik moet wel. Maar aan de andere kant, ik doe het soms ook soms met lange tanden. Dan denk ik van, dan moet ik weer. Al die sites langs. Dus het is een dubbel gevoel. Ga ik hem nu proberen. Ja, daar komt hij. Ja. Jouw mediamoment, Pieter Klok. Ja, toch maar weer Geert Wilders en zijn tweet. Hij probeerde heel even een soort premier van alle Nederlanders te zijn. Nou, die rol die heeft hij al eerder losgelaten. Maar nu dat hij Dylan Zielkens weer zuur noemt en dat hij ook duidelijk zinspeelt op nieuwe verkiezingen. Ja, hij kan zich toch niet inhouden. Dus hij kan zijn ware aard maar niet verlopen. Nee, want het is wel veranderd. Laten we eens even kijken. Dit is een beetje waarmee de Haagse journalisten het de afgelopen maanden moeten doen. Maar het was opnieuw een goed en constructief gesprek. Ja, we hebben hele constructieve gesprekken gehad. Dat is een goed gesprek. Een constructieve sfeer. Ja, maar inmiddels horen we dit. Ik heb er eigenlijk niet heel veel meer over te zeggen. Dat dit hoort ook gewoon bij de politiek, jongens. Een beetje openheid en transparantie. Het zijn spannende tijden. Ik zie soms Twitter voorbij komen. Dan denk ik, ach ja. Ik ga echt niet zijn tweets recenseren, want daar ben ik echt heel lang bezig. U moet aan hem vragen hoe hij dat zelf doet en duidt en wat hij ervan vindt. Ik heb andere dingen mogen. Ik vraag u alleen wat het met u doet. Want vrij weinig. Er is ook niemand weggelopen, maar goed, het gaat ergens om. Het zijn heel verschillende partijen en het zou eigenlijk een slecht teken zijn als er niet stevig werd gepraat met elkaar. Ja, je had het over zuur, maar dan moet je het dus doen met tweetjes, want verder hoor je niet zoveel. Nee, verder is het helemaal stil. Ik verheug me op het moment dat de formateur zegt dat de gesprekken niet constructief zijn geweest. Want gesprekken zijn per definitie altijd constructief. Dus het zijn een loze opmerking. Ja, je ziet dat Plasterk probeert het heel lang te bezweren. Het is een bezweringsformule, hè, dat ze goed gesproken hebben en zo. Je ziet hem nu al een beetje opschuiven. Maar het vervelende bij zo'n formatie is, je krijgt nul informatie eigenlijk. En dus ben je afhankelijk van spindokters. En die proberen natuurlijk altijd de werkelijkheid een beetje hun kant op te sturen. Hè. Dus die gaan ineens Caroline van der Plas beschadigen. Of die gaan iets naar zeggen over Pieter Omtzigt. Dus het is eigenlijk heel moeilijk om je werk goed te doen. Want je wil in principe met alle betrokkenen spreken om een goed beeld te kunnen vormen. Dat lukt niet. Dus dan valt het voor zo'n Haagse redactie ook een beetje dood. Ja, dus wij hebben eigenlijk besloten dat we bijna niet berichten. Omdat je het niet goed kan doen. We doen ook bijna nooit meer reconstructies na afloop. Omdat je daar hetzelfde effect ziet. Dat elke spindokter probeert het dan in zijn voordeel om te buigen. Dus het is bijna onmogelijk om echt te begrijpen wat er gebeurt. Terwijl je daarvoor natuurlijk in die verkiezingscampagne hebt natuurlijk de kranten staan vol. Ja, en dan ligt alles op straat en is iedereen in open debat met elkaar. Maar dan krijg je ineens die rare stilte. En ja, dat is heel onbevredigend. En dan krijg je op een gegeven moment het moment dat het klapt. Want dan kun je ze onderhand wel op wachten. Ja, dan gaan we op woordjes letten, Wilma. Constructief, stevig. Pittig, heb ik gisteren gehoord. Pittig, en dan moet je dan een heel verhaal omheen gaan bouwen. Ja. Het is het enige wat je hebt. Ja, dat is het enige wat je hebt. Tegelijkertijd komen die woordjes ook niet per ongeluk naar buiten. Ze waren gisteren allemaal, het waren varianten op pittig, volgens mij. Inderdaad, stevig en allemaal een beetje van dezelfde toon. Dat zegt natuurlijk wel iets. Het zegt niet zo heel veel. Je kan natuurlijk wel dan toch reconstrueren, als ik dat woord even mag gebruiken, op een soort hoogoverniveau, dat er iets aan het veranderen is in die Kamer. Dus dat ik denk dat je dat zeg maar met politiek duiders en collega's die natuurlijk ook op de achtergrond wel gesprekken voeren. Soms net tot een journalistiek relevant verhaal kan tillen. Ook in deze formatie tijd. Dat is wat je probeert te doen. Ja. En Pieter, dan vind je zelf natuurlijk ook nog wel er iets van. Jij zegt, de oude Wilders is weer helemaal terug. Ja, die indruk krijg je wel, ja. Hij doet niet meer zijn best. Ik heb hem al enige tijd niet horen zeggen dat hij heel graag premier van alle Nederlanders wil zijn. Ja, dat is al even geleden. We gaan even naar gisteravond opvallend moment aan het begin van de talkshow. Sophie en Jeroen, dat was voorheen Galit en Sophie. Ja, Hanneke, dan zit je nu dus ineens in het programma Sophie en Jeroen. Au. Au. Want Galit die is er natuurlijk voorlopig niet. Ja, doet mij ook een beetje pijn eigenlijk. Het is natuurlijk geen makkelijke tijd. In eerste plaats niet voor Galit. En wij kennen hem allemaal hier als echt een geweldige schat, man en lieve collega. Ja. En we missen hem ook gewoon. Ja, zo begon het gisteravond. Een soort uitleg waarom die er niet is en wat ze ervan vonden. Met een zichtbaar geëmotioneerde Sophie Hilbrand. Begrijpelijk, Wilma, dat ze dit moment aangrijpt om wat te zeggen over haar voormalig medepresentator. Oh, ik kan me wel voorstellen dat ze het er even over gehad hebben. Stel ik me zo voor. En dat ze bij de eerste uitzending van dit nieuwe seizoen, of van de nieuwe start, daar iets mee wilde. Dus het even over wilde hebben. Dat kan ik me goed voorstellen. Wat hierna nog kwam, na dit fragment, was toch wel. Oeh, vond wel vrij stevig. Stevig in bewoordingen, stevig in steun aan Galit. Ik misschien als collega ook nog wel kan begrijpen. Maar ik dacht nog wel, jongens, journalistiek gezien zou je niet iets meer afstand tot het onderwerp moeten houden. Juist omdat je een naaste collega bent. Omdat we gewoon nog niet weten wat er aan de hand is. Dat onderzoek naar Galit nog in volle gang is. Ja, maar als gast zat Hanneke Groenteman daar. Die ook nog wat, ook wel geëmotioneerd was. En ook wel steun uitsprak, ja. Pieter. Ja, dat kan natuurlijk, maar het was wat weinig open, had ik het idee. Nou ja, ik vind het heel, heel mooi dat ze dat doen. Want heel vaak kunnen mensen als een baksteen vallen ineens. Alleen ik vraag me af of dit het geschikte podium is. Want je zet jezelf wel een beetje klem. Want er moet nog onderzoek gedaan worden. Ik bedoel, de publieke omroep heeft dit besluit genomen. En heeft niemand anders besloten. Dus die omroep heeft besloten dat hij niet door kan. En nu stralen ze een beetje uit alsof ze het niet helemaal eens waren met het besluit. Want het was zo'n lieve man vooral. Dus je gaat een soort onduidelijk gebied in. En volgens mij moet je het toch wat zakelijker houden. Want uiteindelijk moet je er misschien ook over berichten. Het zijn ook journalisten. En dan is het wel handig als je je handen nog een beetje vrij hebt. Dus er zitten risico's in. En een ander risico vind ik dat het heel erg heel Hilversumse in-crowd is. Dat is volgens mij ook een indruk die je niet moet willen wekken. Als algemeen tv-programma wat voor iedereen bedoeld is. Ja. Dus er zitten wel, ik begrijp het heel goed. En ik zie ook wel echt de mooie kanten. Want het is natuurlijk ook, los van wat je ervan vindt, enorm dramatisch gebeurtenis. Zeker. Dat iemand ineens van tv wordt gegooid. Tegelijk is het ook een talkshow natuurlijk. Een personality show. Het is geen NOS-journaal. Waarin je veel zakelijker kan berichten. Is dit dan niet toch een toon die je daar wel kan aanslaan? Je hebt natuurlijk veel meer ruimte. Dit zijn bijna allemaal eigen personalities die je leert kennen. Dus dat is inderdaad een hele andere context. Maar ik ben met Pieter eens. Ik zou geprobeerd hebben collegialiteit en je publiek laten weten dat wat met je doet te vermengen met ruimte om ook nog de uitslag af te wachten, zou ik maar zeggen. Ja, toch is een persoon. Zeg ik dat heel eufemistisch? Nee, dat zeg je heel goed. Ja. Dat heel mooi. Dat denk ik weer. Prachtig gezegd. Maar je persoonlijke kant erin gooien is natuurlijk iets wat. Ik denk dat het bij de NOS amper gebeurt. Maar Pieter, je hebt je rubriek De Week van de Hoofdredacteur. Hoe persoonlijk word je daarin? Nou, steeds minder. En ik was nog niet zo persoonlijk. Nou, vroeger vertelde ik nog wel eens dat waar ik gekampeerd had of zo. Dan dacht ik, dat vinden mensen wel leuk om te horen. Dat vinden we allemaal leuk om te horen. Ja, maar uiteindelijk zit je toch meer in de weg. Want het gaat toch niet om mij. Ik zit daar ook maar namens een instituut. En ik heb gewoon een functie. En je moet juist niet zo persoonlijk zijn. Dus je moet gewoon uitleggen wat de krant heeft gedaan en waarom. En toegeven als we fout hebben gemaakt. Dat is wat ik daar moet doen. En mijn eigen persoonlijkheid doet er eigenlijk helemaal niet toe. Ja, helemaal mee eens hoor. Bij ons net zo. Je kan ook niet persoonlijk zijn. Menselijk is denk ik wel goed. Mm-hmm. Dat proberen wij ook wel steeds meer aan de buitenwereld te laten zien. Dat de NOS niet alleen maar die witte bunker is in Hilversum. Maar dat daar inderdaad mensen werken die een fout kunnen toegeven. En die hele goede kampeertips hebben. Nou, precies. In de landen om ons heen grote demonstraties, protesten, boerenprotesten in België, Frankrijk, Duitsland, demonstraties tegen extreem rechts, ook in Duitsland. Er is genoeg werk voor correspondenten in ieder geval. Al 2 weken wordt er door heel Duitsland gedemonstreerd. Belgische boeren veroorzaken grote files vanochtend op de snelweg van Breda naar Antwerpen. Er staan lange files rond Parijs. En het ziet er nou uit dat het nog wel even kan gaan duren. Ja, grote nieuwsgebeurtenissen. Er gebeurt veel op veel plekken in het land. Sociaal-economische verhalen zijn het ook. Politiek-historisch moet je het misschien allemaal uitleggen. Dat is allemaal lastig te vangen als correspondent. Wilma, dat is de klus van mensen bij de NOS. Hoe ga je dan te werk? Ja, door inderdaad, we verkeren in de gelukkige omstandigheid dat we in al deze landen correspondenten hebben. Die dus met wie we kunnen aan de achterkant kunnen praten over wat er gebeurt in hun landen. Wat de verbinding daartussen is, maar hoe het soms ook hele unieke situaties zijn. Het boerenprotest in België is niet hetzelfde als het boerenprotest in Frankrijk. En tegelijkertijd is er verbinding. En spreken steeds meer demonstranten trouwens die verbinding ook heel expliciet uit. Hè. Gisteren werd er zelfs gesproken over een Europese beweging. Dat ze zich zo gingen voelen. Dus dat is precies wat je probeert te doen. En dat wij publiceert ook op heel veel verschillende platformen. Dus bijvoorbeeld op televisie is het nog best ingewikkeld om in die minuut of in die anderhalve minuut die je hebt te registreren wat we ook moeten doen. Dat ergens een demonstratie is en gelijk ook dat te verbinden aan dat grotere verhaal. Gelukkig nogmaals hebben we dan die correspondenten die dat wel voor eigen rekening kunnen nemen en kunnen vertellen. Dus dat proberen we te doen. In artikelen online bijvoorbeeld is die ruimte makkelijker te pakken of breder. Dus ook daar doen we dat. Ja. Dus het is steeds zoeken naar wat onze taak is, namelijk registreren en laten zien wat er gebeurt en daar dan vervolgens betekenis aan geven. Ja, Pieter, want je hebt dan anderhalve minuut misschien in het 8-uur-journaal. Misschien krijg je een halve pagina bij jullie, of als je mazzel hebt. Ja. Dan moeten al die nuances in, al die tegengeluiden in. En dan in zo'n groot land, op zoveel verschillende plekken. Kies je dan misschien de ene dag dit geluid, de andere dag dat geluid? Nou, nee, je probeert elke dag wel representatief te zijn, maar je bent heel erg afhankelijk van je correspondent. Ik ben daar niet, dus die moet een soort inschatting maken. Wat voor mensen lopen hier zo al rond? Wie zijn uiteindelijk representatief? En er liggen wel 2 gevaren op de loer. Eén gevaar is dat je vooral de radicalen laat horen, hè, want die zijn meestal het meest mondig. Dat zag je in Nederland ook bij die boerenprotesten, hè, de Mark van de Oevers en Bart Kemps. Dus dat je daar heel erg de nadruk op legt. Woordvoerders van de boeren. Ja, maar een ander gevaar is er ook dat je vooral met de redelijke mensen gaat praten. Of dat de mensen naar jou een heel redelijk gezicht laten zien. Want daar hebben wij, denk ik, als Volkskrant nog wel eens last van. Als wij met mensen gaan praten, dan blijkt ze ineens heel redelijk te zijn. En voor beide reflexen moet je een beetje hoeden. En dat is nog best lastig. Ook, maar dan gaat het ook als je met wilde stemmers gaat praten. Die gaan vaak in onze vrij net verhaal vertellen. Dat het gaat om het woningtekort en zo. Die zullen niet zo snel toegeven dat ze xenofoben. Ze cateren naar jullie krant. Nou ja, dat, ik vind wel dat je daarvoor moet nadenken als correspondent. Ik vond Nieuwsuur gisteren wel interessant. Die hadden een jonge boer. Een eigenlijk heel redelijke gematigde boer. Ja, nee, dat is eigenlijk ook helemaal niet raar. Want ik denk dat de meeste boeren redelijk en gematigd zijn. Maar het maakt wel uit wie je daar neerzet. Hè? Of je een Mark van de Oever-achtig type pakt. Of zegt, nee, dit is een jonge boer. Die maakt zich gewoon zorgen over duurzaamheid. Maar vooral ook over hoe die op lange termijn boer kan blijven. Krijg je een heel ander gesprek. Dus ik denk wel dat media zich... Nou, althans, daar proberen we zelf bewuster van te zijn. Dat je niet altijd tegenstellingen uitvergroot. Peter? Ja, en jullie moeten als media ook het grote historische verhaal vertellen. Dus dat dit ook hoort bij het hele Europese integratieproces. En dat we natuurlijk vanaf na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk de boeren altijd vrij spel hebben gegeven. Want er moest voedsel op de tafel komen. Dat er heel lang natuurlijk ook christendemocraten overal in Europa aan de macht zijn geweest. Voor wie de boeren een belangrijk element stop dat element allemaal maar in die anderhalve minuut natuurlijk. Ja, nou ja, je kunt er in ieder geval elke dag eens een keer een stukje uitlichten. Maar het maakt wel deel uit van een groter verhaal. En dat moet ook verteld worden. Dit was pas een halve minuut. Dus ja. Moet best kunnen. Maar wat dat betreft helpt natuurlijk een website waarop je zelf allemaal dingen kan aanklikken. Maar, ik roep op de redactie ook wel eens: alles kan je in 260 woorden vertellen. Als je maar heel trefzeker formuleert. Dus het zit vaak niet in de lengte. En ook zelf helder zijn aan het begin van je onderwerp. Of in een kolommetje erbij van: we zijn hier geweest, maar we hebben dat niet kunnen zien. Of we hebben dit niet kunnen checken. Is dat iets wat werkt, Wilma? Ja, dat vind ik wel een goed punt. Dat kunnen we misschien nog wel vaker en vooral explicieter doen. Heel vaak zeggen we dat wel. Dat is altijd de onderbouwing van onze verhalen. Als we kiezen voor een bepaalde focus op een dag, dan zeggen we, ja, het is logisch dat we dat vandaag doen. Maar die redenering, die zouden we best misschien nog eens wat vaker, de vraag is even in welke vorm, dat is altijd ingewikkeld, maar met het publiek mogen delen. Ja, goed. Nog een opvallende aankondiging van Ongehoord Nederland presentator Raisa Blommestein. Die heeft ontslag genomen nadat haar was gevraagd, zo zegt ze zelf, om direct te stoppen met Twitter en het geven van haar mening via de eigen sociale media kanalen. Dat wordt door Ongehoord Nederland dan weer tegengesproken, want hun reactie is: wij hebben Raisa Blommestein in haar functie als presentatrice van Ongehoord Nieuws meermaals verzocht om zorgvuldig om te gaan met haar online uitspraken. Over correct journalistiek handelen kunnen meningen verschillen. Pieter, wat dacht jij toen je dit las of hoorde? Nou, interessante ontwikkeling. Want het betekent toch dat Arnold Karskens wel nadenkt over een bepaalde journalistieke standaard. Die indruk heeft hij tot nu toe niet altijd gewekt. Het was toch een beetje anything goes op die zender. Alles mocht geroepen worden. Hoe komt dat, denk je? Nou, misschien toch ook wel. Het kan zijn dat hij zelf tot het inzicht komt dat het belangrijk, toch wel belangrijk is om daar wat normen voor aan te leggen. Het kan zijn dat Raisa Blommestein dingen heeft rondgetwitterd waar hij het echt niet mee eens is. Zoals de laatste tijd vrij fel op de oorlog in Oekraïne. Dat is toch een schande en daar moesten we op geen enkele manier aan meewerken. Het kan zijn dat hij dat denkt, nou, dat gaat me te ver. Ik vind alle migratiestandpunten nog tot daar toe, maar hier vind ik zelf ook wat van. Dus dat laat zich een beetje moeilijk raden. De omroep Rena heeft zich verder niet uitgelaten over expliciet een specifieke reden of zo. Maar dit is zorgvuldig omgaan met haar online uitspraken is eigenlijk waar ze het bij laten. Ja, en hij zegt dus, je kan natuurlijk verschil maken. En dat moet je ook altijd doen tussen je mening uiten. Daar kan je wat rekkelijker zijn en onzin uitkramen. En Raisa Blommestein heeft bijvoorbeeld ook beweerd van dat uiteindelijk al onze huizen ontruimd worden om plaats te maken voor asielzoekers. Dus ze doet nogal vergaande uitspraken. Dus ik kan best voorstellen dat je daar als omroepbaas denkt van, ja, maar dit is gewoon aantoonbare onzin. En nu verspelen we wel heel snel onze geloofwaardigheid. Speelt natuurlijk in veel nieuwsorganisaties. Want heel veel mensen die er werken hebben ook hun eigen social media account. Is dat dan schadelijk bijvoorbeeld voor de geloofwaardigheid van de NOS? Zijn er regels voor hoe ze zich moeten gedragen op sociale media, Wilma? Ja, hele basale. We hebben niet een protocol aan de muur hangen. Maar we spreken wel af met iedereen. En dat ook wel met nieuwe mensen. Eigenlijk gewoon de basishouding, die volgens mij ook niet heel revolutionair is, dat wij overal waar we komen en in het openbaar zijn, dus ook op sociale media, NOS-journalisten zijn en ons ook zo gedragen. En dat betekent dus in ons geval wel ook een hele grote terughoudendheid als het om je mening gaat over onderwerpen of politieke onderwerpen of wat dan ook. Maar ga je dan eens even lekker door de Twitterlijn van Rob Trip, heeft geloof ik geen Twitter, maar van ja, alleen bij Rob Trip. Even kijken, hij heeft er niet... controle op? Nee, totaal niet. Het is iets waar je elkaar in vertrouwt en waar je het af en toe over hebt. Als je denkt, was dat nou wel helemaal handig? En daar gebeuren over het algemeen geen grote ongelukken meer. Omdat iedereen begrijpt wat dat betekent om een NOS-journalist te zijn. En het grappige is wel, in deze kwestie, dat die... Het was een hele sekke verklaring natuurlijk van Ongehoord Nederland of voor Karskens. Die woorden die hij daar koos, die hadden wij ook kunnen kiezen. Namelijk, daar stond zoiets als wat ik net formuleerde volgens mij. Ja, over correct journalistiek handelen kunnen meningen verschillen. Ja, en dat een... Zorgvuldig omgaan met online uitspraken. Nou ja, dat geldt dat ook voor de wetenschap, Peter Malkontent? Ja, nou, we hebben eigenlijk, denk ik, zo'nzelfde soort regeling op de Universiteit Utrecht als de NOS. Je moet sowieso rekening houden bij ons wat je zegt als privépersoon en als vertegenwoordiger van de universiteit. Maar los daarvan ook, dat merk ik nu ook, ik moet als privépersoon die ergens publiekelijk optreedt, nu bijvoorbeeld ook rekening houden met het gegeven dat ik een bepaald taakgebied heb wat ik binnen de universiteit uitoefen. Daar ben je soms iets voorzichtiger. Of in ieder geval, je houdt er rekening mee. Dat wat je gewoon als privépersoon kunt zeggen. Wel eens haaks kan staan of niet, of schuurt. Met datgene wat je als vertegenwoordiger van de universiteit of professioneel academicus in boekjes en artikelen doet. Ja. Pieter Klok, zit je ook wel op de Twitterpagina's van de collega's of de ex-pagina's van de collega's? Nou, ik hoef niet eens op die pagina's te zitten, omdat het komt wel eens tot. Maar ja, dus we hebben hier ook wel continu gesprekken over. Ik vind het wel moeilijk om mensen echt aan banden te leggen, want ik vind het ook wel belangrijk dat iedereen zich vrij voelt zich te uiten en af en toe wel een mening te uiten. Maar je moet de hele tijd afwegen of je positie als journalist niet schaadt of je de positie van de Volkskrant. En daar is wel eens wat oneenigheid over. Maar ik geloof vooral in het gesprek, niet in verboden. Ja, en kampeertips, die mag je altijd gewoon online gooien. Ja, misschien ergens op een hoekje van internet. Ja, okay. Tot zover het Mediaforum. Pieter Klok, dankjewel. Wilma Haan, dankjewel. Het is even 10:30. NPO Radio 1. Ja. Dorold Megens is hier voor de hoofdpunten van het nieuws. Een aantal organisaties roept de Eerste Kamer op om volgende week niet in te stemmen met het wetsvoorstel dat de salderingsregeling afbouwt. Het plan bevat te veel onzekerheden, zeggen Consumentenbond, woningcorporaties, gemeenten en de vereniging Eigen Huis. Het Israëlische leger zegt in een ziekenhuis in Jenin op de westelijke Jordaanoever 3 Palestijnen te hebben gedood. Die waren volgens Israël lid van Hamas en de terreurgroep Islamitische Jihad. Die 3 zouden bezig zijn geweest met het plannen van een aanval. Duizenden Nederlandse bedrijven worden mogelijk misbruikt door financiële criminelen. In Nederland blijken opvallend vaak veel bedrijven eenzelfde adres te hebben. En criminelen proberen met die brievenbusfirma's vaak illegale geldstromen te verdoezelen. De politiebonden demonstreren in Den Haag vandaag voor behoud van een vroegpensioenregeling. Gesprekken over een nieuwe regeling die zijn stuk gelopen vorig jaar. De vakbonden vinden het onverstandig om politiemensen tot 68 jaar te laten doorwerken. Er is verkeersinformatie, Erwin de Hart. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat nu 4 kilometer file bij de Van Brienenoordbrug door een ongeluk. Maar de weg is alweer vrij. De A28 Zwolle richting Amersfoort. Door de reparatie aan de weg bij knooppunt Hoevelaken 6 kilometer file. En nu een kwartier vertraging vanaf strand Nulde. A50 Apeldoorn richting Os. 10 minuten vertraging in 7 kilometer file tussen afrit Arnhem Centrum en knooppunt Grijsoord. Tot 11:30. Herman van der Zandt. Zonder goede bodem, geen voedsel, geen stevig staande huizen en geen vaste grond onder de voeten. Dus moeten we goed zorgen voor die bodem. Bodemdeskundige Annemarie van Dam weet hoe. Mevrouw van Dam, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Even heel kort, hoe doen we in Nederland, hoe doen we dat? Zorgen voor de bodem? Hoe doen we dat? Hoe doen we het goed? Soms doen we het goed en soms doen we het minder goed. Nou ja, dat is duidelijk. Daar gaan we zo meteen over door, denk ik. Spraakmaker Peter Malkontent is ook nog hier. Historicus gespecialiseerd in het Israël-Palestina-conflict. En de ontwikkelingen daar volgen elkaar op in hoog tempo. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken noemt de situatie gevaarlijker dan die sinds de jaren 70 is geweest. Bespreken we straks eerst. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Elke werkdag zoekt onze verslaggever het antwoord op een vraag van de spraakmaker. En dat brengt Anne van der Veen vandaag naar Sikko Hoetink, eigenaar van de platenzaak Plato in Leiden. Anne, goedemorgen. Ja, goedemorgen. En dan sta ik hier ook werkelijk tussen de platen. Ze zijn overal en bij een draaitafel. Dus laten we maar meteen iets op gaan zetten, Sikko. Wat heb je uitgekozen? We gaan Radiohead draaien met het nummer Just. En dan weet ik dat onze spraakmaker hier ook van houdt. Dus heren, geniet ervan. Even een introotje. Ja, het is jammer. We kunnen hem natuurlijk helemaal niet helemaal luisteren. Dus we zetten hem wat zachter. Maar Peter, het is kort, maar kan je een beetje gokken hoe zwaar deze plaat nou zou zijn? Nou ja, de kans is groot dat hij 180 gram is. En daar gaat mijn vraag ook over. Ik ben een fervent vinylverzamelaar, al heel lang. Dus ook voordat de revival zich al in gang zette. En nou ja, ook in mijn jonge jaren, ik ben inmiddels ook 58... dus ik heb in de jaren 80 ook LP's en zo gekocht. En toen werden die dingen eigenlijk alleen maar dunner en dunner en dunner. En dat zou de geluidskwaliteit eigenlijk alleen maar verbeteren. En wat is nou het bijzondere? Sinds eigenlijk die revival van platen heeft ingezet, zijn die dingen ineens dikker en dikker geworden, tot 180 gram. En het verhaal daarbij is dat dat de geluidskwaliteit nou juist zou verbeteren. En daar gaat mijn vraag over. Wat is nu waar? Moet een plaat dun zijn of moet die dik zijn? Nou, dat ga ik voor jou uitzoeken. We hebben hier een weegschaal en deze plaat die we net hebben geluisterd, hebben we gewogen. En hoe zwaar woog hij? Hij is precies 133 gram. Zit een beetje tussen licht en zwaar in. Zeker. Het spectrum zit grofweg tussen de 90 voor een maxi-single en de 180 voor een LP. Nu wordt er gezegd, zware platen zijn betere kwaliteitsplaten. Klopt dat? Daar zitten verschillende aspecten aan. Je moet je voorstellen, die naald die gaat door de groef. En de wanden van die groef die zorgt dat de naald gaat trillen en dat wordt weer omgezet in geluidsgolven. Dus eigenlijk is die groef altijd hetzelfde, of de plaat nou dun en licht of zwaar en dik is. Dus als je het zo bekijkt, maakt het niet uit. Maar? Maar, dunne platen die kunnen eerder krom worden. En als je hem draait, dan is er ook meer kans op interferentie van buitenaf. Je loopt bijvoorbeeld door de kamer, of de speaker staat naast de stereo, waardoor die vierde platenspeler gaat trillen. Kortom, er zijn veel meer mogelijke kansen op interferentie. Met een dikke plaat is dat minder. Maar als iedereen stil blijft zitten, je hebt bezoek en iedereen blijft op de bank zitten, niemand doet wat, niemand drinkt wat, dan maakt het eigenlijk niet uit. Precies. Waarom kwamen die dunne platen er? In de jaren 50, 60 was het heel dik. Terwijl in de jaren 70, het werd nog meer een massaproduct. Het werd zoveel gekocht. Dan willen ze op kosten besparen. Nou, en dan komt nog een oliecrisis bij. Weet je wat, we gaan van die 160, 180 gaan we gewoon lekker naar 110, 120, 130. Eigenlijk de oliecrisis zorgde voor die dunne plaatjes. Enigszins wel, ja. En was jij als platenman dan blij dat ze weer dikker werden? Kijk, de laatste 10 jaar zitten platen natuurlijk enorm in de lift. En de fabriek konde in eerste instantie helemaal de vraag niet aan. Dus ook al waren ze dan veel al dikker, lang niet alle platen zijn 180 gram hoor, er zijn ook nog heel veel van 120. Maar omdat er zo'n druk was op die fabrieken, merk je dat het af en toe ook gewoon haastwerk is en dat het toch niet altijd de geleverde kwaliteit was. Dus dan waren de platen wel dik, maar slechte kwaliteit? Ja, of nou niet heel slecht, maar gewoon meer kans op krom, of dat ze het misschien niet lang genoeg hadden laten drogen, of slecht goedkope binnenhoezen, waar als je hem eruit trekt, dat het dan gelijk allemaal krasjes erin trekt. Allemaal factoren. Maar om het punt af te maken, het maakt dus niet per se uit, 180 gram of niet. En dan moet je ook hele goede apparatuur hebben om het echt goed te horen, hè? Ja, zeker. Ja. Sowieso de kwaliteit van de plaatspeler en de stereo, dat bepaalt eigenlijk gewoon de kwaliteit van het geluid. Meer nog dan de dikte. Dus je hoeft je geen zorgen te maken, is je plaat geen 180 gram? Nou, we hebben nog één plaatje hier liggen. Wat is dat? Dat is de Beatles met Hard Day's Night. Laten we dat dan ook nog maar even luisteren. Hoeveel gram? 167 uit de jaren 60, gewoon Engeland. Nou, best zwaar. Let's go. Okay. Het klinkt toch beter, Peter, dan die lichte platen. Ergens heb ik het idee. Ja. Ik moet ook wel zeggen, het is ook wel een lekker gevoel, hoor. Een zware plaat in je hand dan zo'n, zo'n ding wat heel erg licht is. En, dus je hebt ook wel het idee dat je iets in je handen hebt. Ja. Dus, en als een slechte plaat is, dan vliegt die ook verder. Hè? Dan kan je ook gewoon... Ga je nu door je platenkast heen? Ga je wegen? Ga je kijken? Nee, bij sommigen voel je het gewoon heel duidelijk wat 180 is. En sommige zijn inderdaad lichter. Ik vind het wel heel grappig om te horen dat juist door de oliecrisis... ik doe iets met het Israëlisch-Palestijnse conflict... en dan hoor je dat de oliecrisis in de jaren 70 oorzaak van is geweest... dat die dingen dunner zijn geworden. Dus dat vond ik dan wel weer heel grappig om te horen, ja. Nieuws via de NOS. De Pakistanse oud-premier Imran Khan is veroordeeld tot een celstraf van 10 jaar voor het lekken van staatsgeheimen. De veroordeling komt een week voor de Pakistanse verkiezingen, die in een politiek gespannen tijd komen. Contact met de NOS-correspondent Aletta André. Wat zijn de staatsgeheimen die Khan dan gelekt zou hebben? Het zou gaan om een diplomatieke telegram van een voormalig ambassadeur van Pakistan in de Verenigde Staten. En dat de telegram zou volgens Khan bewijzen dat de VS betrokken was bij een complot van het Pakistaans leger om hem af te zetten als premier. Dat gebeurde in april 2022. Toen werd hij afgezet na een motie van wantrouwen in het parlement. In zijn toespraken verwees hij al lange tijd naar bewijs voor een complot. En vorig jaar verschenen er dan details van dat telegram online. En Khan wordt er dus van beschuldigd van die lek, wat hij zelf ontkent. Maar nu hij schuldig is bevonden, valt die veroordeling van 10 jaar eigenlijk nog mee. Het had ook erger kunnen zijn. Hij had ook levenslang kunnen krijgen voor deze beschuldiging. Een populaire man is het. Populair boegbeeld van de oppositie. Niet alleen vanwege zijn politieke daden natuurlijk. Hoe wordt er gereageerd in Pakistan? Zijn partij, PTI, noemt het een schande op sociale media. Maar veel onrust op straat, zoals vorig jaar nog wel veel voorkwam, dat zie je niet direct. Maar dat komt ook omdat de partij en de aanhangers eigenlijk behoorlijk onder de duim worden gehouden in de aanloop naar die verkiezingen. Zondag bijvoorbeeld werden nog meer dan 30 aanhangers gearresteerd. Volgens de partij alleen omdat ze waren samengekomen voor een verkiezingsbijeenkomst. De aanklacht was dat ze een samenscholingsverbod zouden hebben overtreden. Maar andere partijen mogen wel gewoon hun openbare verkiezingsbijeenkomst houden. Dus de partij zegt al dagen, al wekenlang eigenlijk dat zij anders worden behandeld en niet in staat zijn om campagne te voeren. En de partij roept aanhangers nu op om hun onvrede ook over deze uitspraak weer volgende week te laten blijken bij de stembusgang. Ja, de stembusgang waar ze aan meedoen, maken ze kans ook? Ja, de partij doet dus wel mee. Ze hebben zo'n 2000 kandidaten van in totaal 18.000 kandidaten. Het zijn er echt heel veel. Voor zowel het nationale parlement als de regionale parlementen zijn die verkiezingen. Maar Imran Khan doet zelf dus niet mee. Hij was ook al voor deze uitspraak van vandaag gedisqualificeerd vanwege een eerdere corruptiezaak waarin hij werd veroordeeld. Hij zelf blijft echt heel populair, vooral onder jongeren. Dat is een grote bevolkingsgroep in Pakistan. Ik was er zelf nog in september. Toen zou wel vrijwel iedereen die ik sprak, die zei ook ongevraagd gaan te steunen. Maar er is inderdaad veel tegenwerking. De partij is bijvoorbeeld ook het verkiezingssymbool, de cricketbat, verloren. Dat symbool is heel belangrijk voor minder geletterde kiezers. En staat voor Imran Khan zelf, die dus lang aanvoerder was van het Pakistanse cricketteam. En zonder gaan zelf, die gedisqualificeerd is, wordt het heel moeilijk om te gaan winnen. En de verwachting is dan ook dat de partij van Nawaz Sharif, zijn grote rivaal en ook oud-premier, dat die de verkiezingen gaat winnen. Dankjewel. En nou is correspondent Aletta André. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je €100 winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. We lopen erop, we wonen erop en we halen er ons eten uit. Een goede bodem is dus van levensbelang. Toch scoort de Nederlandse bodem niet goed op Europese lijstjes. Het is hoog tijd dat we meer aandacht besteden aan dat wat we meestal niet zien. En dat doen we met bodemdeskundige Annemarie van Dam, gepromoveerd aan de Wageningen Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. U schreef onder andere het boek Leven de Bodem. Waarom Leven de Bodem? Waarom? Omdat de bodem, zoals je al zei, van levensbelang is. En omdat... we halen ons eten eraf, de natuur groeit erop. Het buffert water, het is een hele belangrijke factor in de waterkringloop en de klimaat, regulatie. Dus ook bij klimaatverandering is de bodem ontzettend belangrijk. Het filtert water. Maar ja, ik kan me het laatste gesprek dat ik met iemand over de bodem heb gevoerd niet meer heugen. Waarom hebben we het er nooit over? Waarschijnlijk omdat je hem zo weinig ziet. Maar we zouden het er best meer over moeten hebben. Ja, dat is de bedoeling. Ja. Heeft u ook geprobeerd met dat boek. In Brussel vinden ze de bodem ook best belangrijk. Ze zijn er al jaren mee bezig om alles vast te leggen in een bodemrichtlijn. En dat duurt heel lang. Nou, duren processen in Brussel wel eens lang, maar deze duurt heel erg lang. Hoe komt dat? Omdat je eigenlijk vanaf nul moest beginnen. Eerst definiëren wat dan de bodem is en vooral dan wanneer die gezond is. Wat de bodem is? Ja, je kunt bijvoorbeeld in die bodemrichtlijn gaat het niet erg over waar je de riolering laat of waar je de gaslicht- en waterkabels laat. Het gaat meer om de functies als levende bodem, als dus wateropslag, koolstofopslag, biodiversiteit, voedselproductie, die functies. Want dat moet er in die richtlijn komen. Daarover dat soort zaken. Staan dingen in de richtlijn. En ook vooral dan over welke dingen de bodemkwaliteit en de bodemgezondheid bedreigen. En dan gaat het om afdekking. Als we erop bouwen of asfalteren, dan doet die bodem niet meer zoveel. Nee. Verontreiniging. Verdichting, als je er met de zware machines op rijdt onder natte omstandigheden. Of je te veel of te weinig mest erin zit. Of, ja. Heel veel factoren. Ja. En natuurlijk heel veel mensen die daar verschillend over denken in Europa. Ja, en daar proberen ze dan uit te komen. Want daar kunnen we het nog wel over eens zijn wat de bedreigingen zijn. Maar vervolgens moet je dat dan ook kunnen gaan meten. En allemaal parameters verzinnen die daar wat over zeggen. Bijvoorbeeld als je vindt dat er te veel stikstof in de grond zit, van ja, wat is dan te veel? Hoe definieer je dat? Ja. Nou is die richtlijn wel, zijn ze aan het werk. Daar kan je alvast op de Nederlandse bodem leggen eigenlijk. Ja. En hoe staan we er dan voor hier? Nou, tenminste, staan we dan op eigenlijk? Al die parameters staan we er verschrikkelijk slecht voor. Ze hebben een kaart gemaakt van heel Europa met waar aangegeven iets voor ieder pixeltje van de kaart hoeveel bedreigingen er zijn. Dus op hoeveel punten de bodem niet gezond scoort. En dan zijn de gezonde pixeltjes die zijn groen. Maar Nederland kleurt geel, oranje, rood. Maar er zijn wel plekken in Europa waar het wel groen is. Want je kan zijn er wel. Ja. Volgens deze kaart is 60% van de bodem op een van die punten niet gezond of op meer punten. En 40% ongeveer wel. Ja, en dat hebben we hier dus niet. Waarom niet? We scoren slecht op veel stikstof en veel fosfaat. En op winderosiegevoeligheid, op verdichting. Maar als je gaat kijken naar hoe die factoren allemaal bepaald zijn, dan zie je dat er voor sommige dingen helemaal geen gegevens zijn. En dan gaan mensen, of onderzoekers hebben risico-inschattingen gemaakt. Maken modellen. Ja, hoe groot is het risico dat deze bodem verdicht is? Of hoe groot is het risico dat hier de biodiversiteit onder druk staat? Ja, en dan rolt er, dan heb je misschien. En dan rolt er wat uit dat model. En dan is de systematiek is dan, dat heet dan one out, all out. Dus als op één van die nu 18 factoren ongezond gescoord wordt, dus als het risico hoog is of de meting hoog is, dan wordt gezegd, die bodem is niet gezond. Ja. Dus je moet op alle factoren gezond scoren. Anders ben je meteen af. Anders ben je af, ja. Ja. Ja. Want we horen ook zaken als PFAS is neergedaald, zit in de grond. Of je mag je eieren ergens niet meer eten. Zit dat hier ook allemaal in? Nee. Dat zit er nog niet en eens dat bij. Vind ik ook wel apart dan. Want als je nou kijkt naar de problemen met de bodem waar we in Nederland mee te maken hebben. Dan afdekking, verstedelijking, dicht tegelen van tuinen, dat is herkenbaar. Verontreiniging, daar hebben we al vanaf de jaren 70 wetgeving voor. En er is ook heel veel gesaneerd. Te veel nutriënten, te veel stikstof en fosfor, dat is ook herkenbaar. Maar bijvoorbeeld verdroging van natuurgebieden, dat zit er helemaal niet in. En als je naar die verontreiniging kijkt op die Europese kaart, dan kijken ze niet naar PFAS, maar naar koper, kwik en zink. En niet naar lood, wat bijvoorbeeld in Nederlandse steden wel eens een probleem is, of naar minerale olie. Ja. Dus het past af en toe niet helemaal kijken, op onze situatie. Nee, als je werkt aan die Europese doelen, kan het zijn dat je niet werkt aan de Nederlandse doelen. Bijvoorbeeld, op die kaart, dus van die paar stukjes Nederland die dan wel gezond zijn, daar zie je bijvoorbeeld dat de Veluwe gezond is. Terwijl we heel veel spreken over het verzuren en vermesten en verdrogen van de Veluwe. En zometeen ga ik met u praten over de oplossingen om de bodem in Nederland gezond te maken. 54% van de Nederlandse bodem is landbouwgrond. En daarom kunnen natuurlijk boeren een belangrijke rol spelen bij het gezond houden van de bodem. Groenteteler Peter Appelman uit Stompetoren, het ligt bij Alkmaar, is een van de voorlopers. Gewapend met een spade loopt hij met verslaggever Marielle Beers een rondje over zijn akkers. Ik zag de wurm al wegkruipen trouwens. Maar zie je, die grond valt mooi uit elkaar. Hier heb je wurmen. Wat gebeurt er nu met die wurmen? Die zijn niet dood, toch? Nee. Die gaan gewoon de grond weer in. Ja. En dat is goed. Oh ja, ik zie, als je heel even blijft staan, dan zie je overal wat krioelend bewegen. Ja, we steken er nog een paar uit. Want we lopen hier nu over een veld. Ja, het zijn allemaal hier een beetje. We hebben tulpen gestaan en daarna hebben wij mest erop gegooid en de groenbemesting ingezaaid. Van zonnebloemen tot gras. Klavers, wikken, van alles nog wat zaaien we hierin. En normaal gesproken, in de oude situatie, was dit helemaal omgeploegd geweest. Was het gewoon grijs. Ik zal het je laten zien, net met de buren. Ik zie allemaal zwarte velden liggen. En bij mijn velden zie je allemaal groen liggen. En wij laten door de wortels de grond blijven voeden. Constant die energie van groene delen naar het bodemleven afgeven. Want om even, we lopen ondertussen door over deze akker. Dat is een zonnebloem, of niet? Een zonnebloem. Ja. En dan gaat de spade weer in de grond. Zie je dat? Ik zie ook overal wortels. En die grond uit elkaar brokkelen. Vervolgens zie je ook kanaaltjes erin zitten, zie je het? Ja, die hebben die wormen gemaakt. Ja, die zitten nog meer. Daar is iedereen. Hier is iedereen. Zie je hem? Allemaal kanalen, dat is allemaal ontwatering. Hier, zie je ze? Ja, want wat ook wel opvallend is, we hebben natuurlijk een ongelooflijk natte tijd achter de rug. Ja. Het ziet er hier niet heel erg zompig uit. Nee, geen water op het veld. Zie je daar hetzelfde. Je ziet een plasje staan. Gewoon omdat het gewoon een goed bodemleven. Rulle grond. En het water kan gewoon makkelijk weglopen. Dus die wormen, helpen ook? Sinds dat ik ook met dit systeem bezig ben, dan moet je zien, over de jaren heen, niet in 2 jaar tijd, zie je ook op een gegeven moment dat ik geen waterschade meer heb in de kogelwassen die ik hier laat groeien. Want wat zou hier normaal kunnen groeien? Globaal moet je zien dat ik een paar jaar gras gewassen heb. Daarna heb ik tulpen erin en ik heb wat kool een paar jaar. En dan gaat er weer gras in voor een paar jaar. Kijk, bodem is net als een sportman. Die moet goed eten en die moet ook op zijn tijd rust hebben. En dan kan hij een goede prestatie leveren. Dus dat gras geeft hem die rust, we geven hem een beetje voeding weer op. En dan kan hij weer lekker een paar jaar presteren. En dan geven we hem weer rust. Dat doet de sportman doet het ook. Ja, want laten we even helemaal terug gaan naar het begin. Dan hebben we het over zo'n 15 jaar geleden. Ja. Toen dacht u, ik ga het anders aanpakken. Wat? Hey, kijk eens, daar lopen 2 hazen. Ja, maar dat is normaal. Met z'n tweetjes. Ja. Ik was echt in een groen knollenland. Maar goed, even terug naar 15 jaar geleden. Wat gebeurde er? Nou, de bodem was op een gegeven moment zo slecht dat we moeite hadden om nog goede gewassen te telen. Nou, en dan gaan je ogen op een gegeven moment open. Ik zeg dat altijd zo, het schip werd door de wal gekeerd. En dan zei je op een gegeven moment, jongens, het gaat niet goed. En nou, dan ga je wat cursussen volgen. Bij het Louis Bolleke Instituut ben ik mee begonnen. Vervolgens bij hele actieve biologische bollentelers. Haak je aan in de kop van Noord-Holland. En dan ga je cursussen volgen, ga je boeken lezen. Nog meer cursussen volgen. En vervolgens zie je er even nu bij collega's die op deze manier al een tijdje werken met de grond. Zie je dat het de goede kant op gaat. En vervolgens ga je dat langzamerhand nadoen. Met als gevolg dus dat we nu deze bodem hier hebben. Ja, mooie rulle grond. En ik probeer er zo'n gezonde bodem voor te maken dat op een gegeven moment de gewassen ook minder gevoelig zijn voor ziekte. Dat ik minder chemie nodig heb. Nou, nog even terug naar die kluit aarde hier. Dit is dus een goede bodem. Die valt in stukjes uiteen en er zitten beestjes in. Maar wanneer is iets een slechte bodem? Dan is die hard, bonkig en hoekig. Dus dit is gewoon, dit kan je bijna kleien. Dit is heel, nou, het is ook zeeklei, hè? Het is zacht. Het is, Als je biologen zullen zeggen, als je hier over de bodem heen loopt, dan voel je het veren. Dan is het zacht. Maar je zakt hier niet weg. Nee, dat is weer een ander verhaal. De grond is wel zachter, maar hij is niet zompig. Nee, en dat is ook een groot voordeel. Ja, dat is een groot voordeel. Mevrouw Van Dam, bodemdeskundige, gaat uw hart helemaal open als u dit hoort? Ja, dat is superleuk om te horen dat wat hij allemaal doet voor de bodem, dat het ook inderdaad effect heeft. En dat dus een grond minder gevoelig is voor waterschade bijvoorbeeld. Dit is een van de oplossingen die je kan aandragen om de bodem gezonder te maken? Om de groenbemesters, wat trouwens ook in de hele landbouw al veel gebruikt wordt, maar steeds nog meer kan. Daar maakt hij veel gebruik van. En hij, dat vertelde hij nu niet, maar hij gebruikt ook compost voor de bemesting, waar hij meer organische stof in de grond brengt dan die eerst deed. En dat draagt ook bij aan voeding van het bodemleven. En dan krijg je dus die rulle grond met veel kruimelige structuur. Heel veel wormen. En veel wormen, ja. Dat is belangrijk, hè? Veel wormen. Zeker, wormen die mengen de grond, die maken er allemaal kanaaltjes in. Dus ook voor het waterinfiltratie ook heel belangrijk. Die hebben de vertering van het van die groenbemesters. Is het een goed idee als ik iets hoor, dan zou heel Nederland zo moeten gaan boeren. Lukt natuurlijk niet overal. Bijvoorbeeld die compost. Zoveel compost als hij gebruikt, heb ik een interview gelezen. Zoveel compost is er niet voor alle Nederlandse landbouwgrond. Dus om aan voldoende organische stof te komen, dat wordt best een dingetje. Ja. Een groot deel van het grondoppervlak wordt dus gebruikt door landbouwers. Maar luisteraars, kunnen die ook wat doen? Want u houdt zich bezig met de bodem op microniveau. Dat is voor ons natuurlijk een beetje ongrijpbaar. Wat kunnen we zelf doen? Nou, als je een tuin hebt, dan kun je, dat zal niemand verrassen, minder tegels. Daar hebben we het jaren over. Wordt het tegelwippen? Tegelwippen. Haal de tegels eruit of minder tegels. Of als je dan een verharding in je tuin hebt, zorg dat het water daar in ieder geval in kan wegzakken. De onderhoudsvrije tuin, die moet er weer uit. Ja. Ja. En tussen die tegels krijg je ook nog onkruid. Dus echt onderhoudsarm is dat ook niet. Tweede is ook een inkoppertje, gebruik geen gif. Dus geen chemische bestrijdingsmiddelen, maar ook bijvoorbeeld geen azijn en geen zout op je terras. Het derde ligt al wat minder voor de hand. Of ja, voor mij wel, maar ik heb een heel klein tuintje, hè. Het moet wel kunnen. Hè? Laat de grond met een keer met rust. Ja. Ja. Oh, daar ben ik heel goed in. Ja. Ja, de vrolijke luie tuinier. Dat is niks. Dan. Nee. Dus niet bijvoorbeeld als je een tuin aanlegt, niet eerst de grond eruit en tuinaarde erin. Want dan vernietig je eigenlijk al de biodiversiteit die je had. Maak duidelijke paden, ga niet overal lopen. En als je een moestuin hebt, ga hem niet ieder jaar omspitten, maar maak hem alleen maar los en niet alles omkeren. Want dan gaat ook een deel van het bodemleven eraan. En laat die grond zich ontwikkelen en laat ook de planten zich ontwikkelen en de bomen. Dus trek het er niet iedere 10 jaar uit omdat je weer wat anders wilt. Oh, dit zijn hele laid-back opties eigenlijk. Ja, het is echt. Peter, nog een tuinvraag? Ja, nou, wordt er in het onderwijs, in het agrarisch onderwijs, nou heel veel aan deze nieuwe manier van landbouw gedaan? Steeds meer, denk ik. Ja. Maar het is ook, er gaat veel risico zitten in veranderen. En dat maakt ook dat mensen dat maar mondjesmaat doen of stapje voor stapje. Ja. Ik ga u bedanken. Bodemdeskundige Annemarie van Dam was hier. Zometeen gaan we door. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. 50 jaar geleden werd de eerste vlucht naar Mars realiteit. En over 50 jaar zal de eerste mens die op Mars is geweest in de geschiedenisboeken komen te staan. Zouden we permanent op de maan of op Mars kunnen gaan wonen? Ik weet dat het heel controversieel is voor sommige mensen, maar ik geloof echt in een postplanetaire toekomst. Maar wat gaan we daar eigenlijk doen? Wat zoeken we daar eigenlijk? Wat willen we daar? Van wie is die maan dan? Mag het allemaal? Deze week in Docs, tussenstop de maan. Gaan wij conflicten en problemen en onze tekortkomingen op aarde in de ruimte voortzetten? Absoluut. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Ster. Portretten, interieurs, enorme stadsgezichten en beeldhouwwerken. Ontdek het indrukwekkende oeuvre van Antonio López, meester van het Spaans realisme. Nu te zien in het Drents Museum. Bestel tickets via drentsmuseum.nl.

al dat sobistische gedoe met jaartallen en waar die vandaan komt, hè, en met boeketten en zo. Omdat wij van de cerkelen gewoon zeggen, jongens, als er maar 11% alcohol in zit, minimaal. Hè? Santé, tegen 11:30 krijgt u het antwoord. We gaan het hebben over de oorlog tussen Israël en Hamas. Want volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken is de situatie in het Midden-Oosten in lange tijd niet zo gevaarlijk geweest. Dat deed zijn uitspraken na een weekend waarin de ontwikkelingen zich in hoog tempo opvolgden. Te beginnen met een uitspraak van het Internationaal Gerechtshof. Israël moet alles doen wat binnen zijn macht ligt om genocide in Gaza te voorkomen. Het Internationaal Gerechtshof zegt je moet humanitaire hulp bevorderen. Steeds meer landen geven geen geld meer aan de VN-organisatie voor hulp aan de Palestijnen, de UNRWA. 12 medewerkers worden er door Israël van beschuldigd dat ze betrokken waren bij de terreuraanval van Hamas. Ja, we zijn natuurlijk enorm geschrokken, want de aanklacht is dat er met ons geld ook aanslagen is gepleegd op 7 oktober. De oorlog in Gaza dendert door. Hier in Khan Younis zijn zware gevechten tussen het Israëlische leger en Hamas. Een overzicht van de ontwikkelingen in Israël en Gaza van de afgelopen paar dagen. Ondertussen in Parijs onderhandelingsgesprekken tussen onder meer delegaties uit Israël. Ook de VS is erbij. Wat kunnen we van die gesprekken verwachten? Ik spreek met spraakmaker Peter Mal, content historicus aan de Universiteit van Utrecht. Kenner van dit conflict. Net in het nieuws ook weer een inval van Israël in een ziekenhuis. Er gebeurt zo ongelooflijk veel. Is het wel bij te houden? Nou, soms bijna niet. Dus ik moet ook echt soms moeite doen om de hoofd van de bijzaken te onderscheiden. En dan moet ik echt bijzaken tussen aanhalingstekens zetten. Want het zijn eigenlijk geen bijzaken. Het zijn eigenlijk bijna ook hoofdzaken. Maar je probeert toch op de allerbelangrijkste ontwikkelingen te letten. En dan is eigenlijk bijna wat er net gebeurde. Die inval van de Israëlische, of van een speciaal team in zo'n ziekenhuis, waar het dan drie militanten van Palestijnse zijde heeft doodgeschoten. Dat is dan bijna een incident eigenlijk. Ja, helder. Zo'n uitspraak dan van Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, die zegt de situatie is de gevaarlijkste in de afgelopen 50 jaar. Hoort u daar dan wel van op? Is dat nog een signaalmoment? Nee, dat vind ik op zichzelf. Ik ben altijd wel heel voorzichtig met dit soort uitspraken in de zin van. Je wekt daar toch mee het idee van, nou, ieder moment kan er een regionale oorlog uitbreken. Vorige week had ik twee jongeren van de middelbare school op bezoek die mij kwamen interviewen, die echt ook bang vroegen van, breekt er een nieuwe wereldoorlog uit? Nou, daar vind ik het allemaal een beetje te vroeg voor. Maar het is wel zo, en daar wijst Blinken terecht op. Kijk, rationeel gezien heb je te maken met een groot aantal partijen, belangrijke partijen, die helemaal geen regionale oorlog of een grotere oorlog willen. Kijk naar Iran, kijk naar de Verenigde Staten. De meeste Arabische landen willen dat niet. Sommige groeperingen die door Iran worden gesteund, zoals Hezbollah, willen dat eigenlijk ook niet. Om hele verschillende redenen soms. Vooral ook omdat de sociaal-economische situatie bijvoorbeeld in Libanon slecht is. Maar toch zegt hij dit. Ja, toch zegt hij het. En dat heeft te maken met het gegeven, dat hebben we in de geschiedenis van dit conflict wel vaker gezien, is dat je op een gegeven moment in een soort van straatje terechtkomt, in een soort eenrichtingsstraatje terechtkomt, en dan is omkeren eigenlijk niet meer mogelijk. Je ziet wat er gebeurt, je wil eigenlijk voorkomen dat het erger wordt, maar je kunt niet anders meer. Je ziet dat bijvoorbeeld in die reacties die de Amerikanen nu hebben op verschillende groeperingen die door Iran worden gesteund, de Houthis of Iraakse milities die door Iran worden gesteund, of Syrische milities. De Amerikanen zitten daar als een grootmacht. En wat zij proberen te doen als grootmacht is om stabiliteit te creëren. Dat kunnen zij ook als grootmacht. En het punt is natuurlijk altijd wat je dan moet doen. Als je niet reageert op aanvallen op jou, dan lijkt het net of je heel zwak bent. En als je wel reageert, dan wakker je het conflict eigenlijk aan. En wat de Amerikanen tot nu toe voor hebben gekozen is dat ze reageren, weliswaar gepast, op die Houthis en op die milities. Mm-hmm. Maar als die blijven terugschieten, ja, dan moet je elke keer weer reageren. Nou, voor je het dan weet, kun je eigenlijk zeg maar in een soort van spiraal naar beneden komen. En dan is er eigenlijk geen weg meer terug. En dat is het gevaar ook, denk ik, waar Blinken terecht op wijst. Laten we een aantal van de wat grotere ontwikkelingen van de afgelopen weekend, hè, net ook kwam het net voorbij. De hulporganisatie UNRWA, waar een aantal medewerkers zou hebben meegeholpen met de terreuraanval. Ja. Wordt dan, als dan het gerechtshof zegt, Israël, pas op voor genocide, de internationale gemeenschap zegt iets, wordt dat dan meteen teniet gedaan door een uitspraak die tegen een VN-organisatie, die over een VN-organisatie wordt gezegd, zeg maar, het gedrag van deze medewerkers? Ja, kijk, laten we vooropstellen wat die medewerkers hebben gedaan. Dat is natuurlijk niet mis. Hè. Van die 12 hebben er waarschijnlijk 6 meegedaan aan die verschrikkelijke aanval op 7 oktober in Israël. Dus ja, het is best serieus. Aan de andere kant vind ik wel dat een aantal met westerse landen, waaronder ook onder Nederland en Duitsland en de Verenigde Staten, wel een beetje hypocriet meehuilen met de wolven. Want je moet je voorstellen, dit agency, dit United Nations Relief and Work Agency voor Palestijnse vluchtelingen, dat is al goed sinds het einde, of sinds 1949 actief. Overigens trouwens wel mede opgericht door diezelfde landen die er nu kritiek op hebben. Hè. Maar dat is daar actief, maar dat is gewoon heel erg afhankelijk van locals. Je kunt dat niet alleen maar zo'n agency laten werken met behulp van medewerkers uit heinde en verre van de wereld. Je moet dat echt doen met behulp van locals. Neem dan in beschouwing de context, de moeilijke context waarin dat agency altijd heeft moeten opereren. Ja, dan loop je het risico natuurlijk dat er wel eens een rotte appel tussen zit. En het is nu wel een klein beetje schijnheilig, vind ik, dat sommige landen nu ineens heel boos reageren, bijna naïef reageren van, oh, als we dat hadden geweten, dat hebben ze eigenlijk altijd geweten. Nee, dat die kans zegt, met ons geld eigenlijk is ook die aanval mogelijk gemaakt. Ja, dat is echt volstrekt naïef gedacht. Het is natuurlijk, je kunt niet zeggen dat 12 medewerkers de kas van UNRWA hebben geplunderd en daarmee een aanval hebben gefinancierd. Zo werkt dat natuurlijk helemaal niet. Maar snapt u wel dat in deze context, in deze de beeldvorming, natuurlijk, het is niet goed, hè? Natuurlijk wel, het is, nee, natuurlijk, nee, het is helemaal niet goed. En het is hartstikke vervelend ook. Ik moet overigens wel zeggen dat de directeur van die organisatie, Filip Lazzarini, wel zo netjes is geweest om het zelf ook naar buiten te brengen. Ik bedoel, hij heeft het niet onder het tapijt willen vegen of zo. Hij is er zelf mee naar buiten getreden. Maar nogmaals, het is, vind ik wel, en dat wil ik echt wel een klein beetje benadrukken, ik ben normaal echt best genuanceerd, maar in dit geval, het is een beetje met twee maten meten. Als Israël, en we hebben dit weekend bijvoorbeeld een aantal ministers uit het kabinet, die zijn aanwezig geweest bij een conferentie in Jeruzalem, waar gesproken werd over zogenaamde vrijwillige migratie van Palestijnen uit Gaza, om zeg maar van Palestijnen dus uit Gaza, het Israëlisch kabinet. Ja, af te komen. Dus dit zijn ministers die deel uitmaken van het besluitvormingsproces in Israël. Als dat gezegd wordt, hè, dan reageren een aantal landen wel, westerse landen, ook Nederland, van ja, dat zou eigenlijk niet mogen. Maar ik bedoel, dan zijn er ook geen strafmaatregelen voor Israël. Nou, als 12 mensen die werken voor UNRWA op de 30.000, hè, dus hebben meegewerkt aan die verschrikkelijke aanvallen op 7 oktober, want verschrikkelijk zijn ze. Moet je niet die hele organisatie straffen, nee, zeggen. Precies. En de enige die er last van hebben, zijn de burgers. En ook wat ook belangrijk is om te zeggen, ook heel veel andere hulporganisaties hebben ook inmiddels al gezegd dat het een slechte zaak is, omdat zij dat allemaal niet kunnen overnemen wat het UNRWA doet. Als dit bij andere organisaties ook gebeurt, dan kan je niemand meer steunen. Nee. Dit nieuws kwam een dag na de uitspraak van het internationaal gerechtshof over genocide in Gaza en het gevaar dat dan daar dreigt. Heeft u 4 dagen later het idee dat Israël van plan is zich conform die uitspraak te gedragen, ook rapporten uit te brengen binnen een maand? Ja, het is misschien nog een beetje vroeg, maar de tekenen zijn niet super positief. Aan de ene kant zien we wel dat bij de grenspost Kerem Shalom in het zuiden, dat het lijkt alsof daar meer vrachtwagens met hulp het land in kunnen rijden. Dat zit ook in die uitspraken. Ja, want het is heel belangrijk. Hè? Het Hof heeft gezegd, van heel simpel gezegd, van de Israël moet voorkomen dat er genocide plaatsvindt. En in lijn daarmee moet ook Israël ervoor zorgen dat de hulpverlening verbetert. En dat de burgers ontzien worden. zoveel mogelijk ontzien worden tijdens het geweld. Nou, wat je kunt zeggen van die hulpverlening is dat er tekenen zijn dat dat misschien een beetje beter nu gaat. Waar het gaat om burgers ontzien van geweld hebben we eigenlijk nog niet zo heel veel positiefs gezien. De bombardementen op Khan Yunis en allerlei kampen daar van de UNRWA onder andere, die gaan gewoon door. En wat we nu ook zien is dat steeds meer de bevolking uit Khan Yunis wordt opgeroepen daar te vertrekken en richting Rafah te gaan. Dat is het zuidelijkste punt, de grens met Egypte. Maar ook daar vinden schietpartijen en Israëlisch geweld plaats. En de vraag die je ook mag stellen is, als je steeds meer Palestijnse burgers richting het zuiden opstuurt, veel zuidelijker kunnen ze niet. En dan komt toch het verhaal, wat dan? Worden ze dan over de grens met Egypte uiteindelijk gedreven? Heeft deze uitspraak ook gevolgen voor de internationale positie van Israël? Kijken we dan in Nederland naar deze uitspraak anders? Kijkt het Nederlands kabinet anders? Ja, heel veel van dit soort afspraken. De autoriteit van dit soort afspraken is ten dele ook afhankelijk van de steun die ze internationaal krijgen. Want zo'n gerechtshof kan zelf niks afdwingen. Dus als je iets wil afdwingen, dan is het aan de landen zelf om er iets aan te doen. En aan de internationale gemeenschap. Nou, maar met zo'n uitspraak in de hand? Ja, wat we tot nu toe zien is dat in ieder geval een aantal westerse landen heel voorzichtig zijn. Dus de Verenigde Staten hebben zich eigenlijk nog niet uitgelaten over het vonnis. Ook Nederland eigenlijk niet of nauwelijks. Dat wil zeggen, onze eigen minister heeft gezegd dat de betrokken partijen Israël en Hamas zich aan de uitspraak dienen te houden. Maar hoe we zelf met deze uitspraak willen omgaan, dat is nog steeds niet duidelijk. En wat dat betreft vind ik wel dat die landen die Israël goed gezind zijn, en daar behoort Nederland ook onder, plus het is ook nog eens gastheer van het internationaal gerechtshof, misschien wel wat duidelijker hun steun aan het internationaal gerechtshof zouden mogen uitspreken. En hoe meer landen deze uitspraak steunen, ook westerse landen, dus eigenlijk de bondgenoten van Israël, hoe moeilijker het natuurlijk ook wordt voor Israël om die uitspraken naast zich neer te leggen. En voorlopig legt Israël in ieder geval in woorden die uitspraak van het hof naast zich neer. Ja. Dan zijn er ook gesprekken gaande. Want vreemd genoeg is dat tijdens een conflict altijd eigenlijk wel. Op de achtergrond wordt er gepraat, maar er wordt ook gevochten. Een aantal landen spreekt over een mogelijk akkoord. Israël zegt zelfs, er zijn zondag constructieve gesprekken gevoerd in Parijs. Dat is eigenlijk een bevestiging van iets wat Netanyahu in ieder geval nooit heeft gezegd, dat er gesprekken gaande zijn. Nee, maar goed, kijk, je roept voor de schermen niet altijd precies hard wat er achter de schermen gebeurt. Dat is voor Netanyahu politiek ook niet zo heel erg handig. Hij heeft ook rekening te houden natuurlijk met kabinetsministers die willen dat er eigenlijk helemaal niet onderhandeld zou moeten worden over die gijzelaars, laat staan over een gevechtspauze. Dingen lopen wat dat betreft op het eerste gezicht nooit helemaal synchroon. Je kan zeggen dat Hamas vernietigd moet worden, maar tegelijkertijd met ze praten. Ja, zo gaat dat. Dus en die gesprekken vinden nu plaats. Die vinden eigenlijk al de hele tijd plaats. De kunst is alleen om elkaar ergens in het midden te vinden. Nou, het grootste spelbreker tot nu toe is geweest dat Hamas heeft gezegd van kijk eens, wij willen al die gijzelaars wel vrijlaten, maar dan willen we echt een definitieve wapenstilstand. Dus dat betekent eigenlijk gewoon de facto dat de oorlog eindigt. En Israël heeft gezegd, daar beginnen we niet aan. Dus we willen wel de gijzelaars terug. We zijn wel bereid tot wapenstilstand. Maar we willen jullie wel kunnen vernietigen daarna. Dus ergens is er nu een modus vivendi aan het ontstaan. Een soort van evenwicht. En wat er nu op tafel zou liggen is een wapenstilstand van 30 dagen. Tijdens die 30 dagen worden dan vrouwen, kinderen en ouderen, zwakkeren onder die gijzelaars worden dan vrijgelaten. En in die 30 dagen wordt dan ook vergaderd wat dan te doen nog met de resterende mannelijke gevangenen en Israëlische soldaten die gevangen genomen zijn. En afhankelijk daarvan zouden dan nog eens 30 dagen bovenop kunnen komen. Dat is waar Israël waar Israël wel akkoord mee zou kunnen gaan. Het is alleen de vraag of Hamas dat ook weer wil. Want Hamas zegt van wij willen een definitieve wapenstilstand. En zijn die ontwikkelingen van afgelopen weekend, zijn die dan nog van invloed op die gesprekken? Of is dat eigenlijk een kwestie van duwen tot de ander meegeeft? Ik moet een beetje voorzichtig worden hier, maar ik zat er zelf ook wel over na te denken. Soms kunnen dingen elkaar mooi vastpakken en in elkaar gaan ingrijpen. Dus ik kan mij voorstellen dat dat met name van Amerikaanse zijde ook is gezegd tegen Israël van grijp dit moment aan. Er ligt die ICJ af, of die uitspraak van het internationaal gerechtshof, die zit ons ook dwars, hè, want wij worden daar ook op aangekeken, van grijp deze onderhandelingen nou aan om langzaam in de richting van een definitieve wapenstilstand te gaan. Dan kunnen jullie ook met opgeheven hoofd die oorlog beëindigen. Dan zijn we voorlopig even klaar. Dus in dat opzicht zou die uitspraak van het internationaal gerechtshof, waar we het eerder over hadden, nog wel van invloed kunnen zijn op het verloop van deze onderhandelingen. Omdat het zeg maar verschillende partijen en Israël in het bijzonder de mogelijkheid geeft om eventueel nog met een opgeheven hoofd deze oorlog te kunnen verlaten. Maar dat vereist wel leiderschap. Echt goed leiderschap zien we op dit moment aan Israëlische kant, ook aan Palestijnse kant niet, maar aan Israëlische kant natuurlijk eigenlijk ook niet. Het is ook een beetje een tragiek van dit conflict. KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz. In de Nationale Nieuwsquiz vandaag van Spraakmakers gaan we op zoek naar de nieuwskenner van de week. En we spelen hem vandaag met Hugo Misset uit Utrecht. Van harte welkom. Dankjewel. Als natuurlijk nieuwskenner van de week te worden, weten we pas op vrijdag. Dan wint u 100 euro. Hoogste score tot nu toe was die van gisteren, uiteraard. Want er is pas één keer gespeeld. 42 punten neergezet door Alfred Godfroy uit Haarlem. In de eerste ronde stellen we u een aantal vragen waarmee punten te verdienen zijn. Dat is dan de nieuwsfactor. En daarmee kunt u in de tweede ronde echt veel punten gaan scoren. We gaan beginnen met de quiz. Veel succes. De overheid bereidt zich voor op vogelgriepbesmetting bij... Het is volgens experts wel verstandig dit in de gaten te houden. We weten dat gevoelig zijn voor griep. Viroloog Marion Koopmans vindt dat er al draaiboeken moeten klaarliggen voor dit scenario. Volgens deskundigen kan vogelgriep makkelijk overspringen op de mens. Die draaiboeken die liggen er dus nu, maar de vraag is... via welk dier zou de vogelgriep kunnen overslaan op de mens? Varkens. Varkens, dat is een goede antwoord. Zijn er voorbeelden dat het via watervogels oversprong naar zeehonden en vossen? En dus een varken, dat is dan ook niet onlogisch. Van een varken kan het weer bij ons terechtkomen, 1 punt dus. Gisteren was er dus dat draaiboek Vogelgriep bij varkens, opgesteld door ambtenaren van het ministerie van VWS. En welk ander ministerie? OCW. Het is het ministerie van Landbouw. Ministers Adema en Helder stuurden dat gisteren naar de Tweede Kamer. Tot genoegen van ons zeer bekende virologe Koopmans en Osterhaus, die er al jaren voor waarschuwen. Vraag 3, luister hiernaar. Het water staat Franse boeren aan de lippen. On va bloquer tous les grands axes autoroutiers qui quittent Paris à 30 km de Paris. De regering voelt de oplopende druk van het protest. De boerenprotesten in Frankrijk houden aan. Welke grote snelweg richting Parijs wordt nog steeds geblokkeerd? De A1. De A13 zochten we, de 6-baan snelweg van de Normandie naar Parijs. Boeren hebben er overnacht. Gisteren ook op de rijbaan gebarbecued. Vraag 4, niet alleen in Frankrijk, boerenblokkades. In welk land werd de situatie zo grimmig dat er een minister moest worden geëvacueerd? België. België is goed. Waalse minister Céline Tellier werd met glazen flessen bekogeld. Er bestaan leukere avonden, zei ze daarna. Vraag 5. Laat u een fragment horen. Wie is hier aan het woord? Wij hebben dus niet het gevoel dat wij over ons graf heen regeren op dit punt. Want het kabinet moet doen wat in het belang is van Nederland. En de Kamer steunt dit. Hè? Wie is dat? Ja, hele bekende stem. Maar ik kan er even geen naam bij verzinnen, sorry. Noem een naam. Minister Schreinemacher. Bijna. De missionair minister van Defensie, Kajsa Ollongren, die benadrukte gisteravond nog maar eens dat hulp aan Oekraïne noodzakelijk blijft. Een vervolgvraag. U kunt kiezen uit een makkelijke of moeilijke. Makkelijke, goed, 1 punt. Moeilijke, goed, 2 punten. Makkelijk of moeilijk? Doe maar moeilijk, want dan kan moeilijk. Ik punten gebruiken. Intussen is uitgelekt dat Brusselse ambtenaren in het geheim aan een strategie werken om welk land te dwingen in te stemmen met een nieuw steunpakket voor Oekraïne. Hongarije is goed. 2 punten dus. Door financiële onzekerheid te creëren in Hongarije hopen de ambtenaren dat premier Orbán zijn verzet tegen nieuwe Europese steun aan Oekraïne laat vallen. Bij de volgende vraag zijn er 4 punten te verdienen. Hints over een persoon uit het nieuws. De vraag is daarbij, wie bedoelen we? Een persoon dus. Als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop. 4. Ik zie dit als een middel om in je hoofd te kruipen. Stop, Elon Musk. Elon Musk, gaan we even kijken voor 3 punten. Want ik heb ook op dit terrein de ruimte gekregen. Nu steeds meer mensen mijn platform de rug toekeren, ga ik tussen de oren zitten. En mijn bedrijf Neuralink plantte voor het eerst een chip in de hersenen van een mens. En u knikt, want het is inderdaad Elon Musk, een chip in het hoofd gestopt. SpaceX, ruimte, nou, het zat er allemaal bij. En steeds meer mensen stoppen met X. Gisteren staatssecretaris Alexandra van Huffelen nog. Dat is 4 punten, hartstikke goed geraden. Meteen bij de eerste hint. Het aantal punten dat u in de eerste ronde heeft behaald, dat is 9. Dat gaan we vermenigvuldigen met het aantal punten uit de komende tweede snelle ronde. 1 minuut krijgt u de tijd om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Veel succes. De Nationale Nieuwsquiz. De premier van welk land trekt 5,5 miljard uit om migratie vanuit Afrika in te perken? Portugal. Het is Italië. Welke vogel werd dit weekend het vaakst gesignaleerd bij de tuinvogeltelling? Huismus. Is goed. Hoeveel jaar leven rijke mensen langer volgens de SER? 8 jaar. Is goed. Wat zijn volgens de Arnhemse burgemeester Marcoes witwasparadijzen voor criminelen? Belhuizen. Vakantieparken. Een nieuwe film doet dierenartsen vrezen voor een hype rond welk dier? Een Scottish Fold, een kat dus. Een kat is goed. Raisa Blommesteyn vertrekt als presentator bij welke omroep? Ongehoord Nederland. Goed. Welk land plaatste zich gisteren naast Ivoorkust voor de kwartfinale van de Afrika Cup? Nigeria. Het is Kaapverdië. Welke partijleider hint er gisteren via X op nieuwe verkiezingen? Wilders. Goed. Een Parijs sterrenrestaurant is bestolen voor 1,5 miljoen euro aan wat? Wijn. Welk staatshoofd is gisteren ontslagen uit het ziekenhuis? Charles van goed. Engeland. Wat kun je vanaf 1 juli nergens meer kopen op Schiermonnikoog? Oog? Vapes. Tabak. Tabak. Sigaretten was ook goed geweest. Het ging best snel. Het ging niet onaardig. Ik ga eens even kijken. Dat zijn 7 punten gehaald in de tweede ronde. De eerste ronde waren er 9. En als wij 9 en 7 met elkaar vermenigvuldigen, komen wij op 56. Nee, 63. Ja, 63. Maar goed, die is niet goed. Daar krijg je geen punten voor. Maar dat is wel meer dan gisteren gescoord is. Dus dat betekent dat u aan de leiding gaat. Want 42 punten was gisteren de score van Alfred Godfroy. Dus meneer Musset, u gaat voorlopig aan de leiding in deze week. Mooi. Luister de rest van de week af. En huiver misschien. Ga eens even luisteren naar Sven Kokkelman zometeen hier op Radio 1. Is Sven opeens. Sven, wat ga je doen? Goedemorgen, Herman. Post voor de informateur en voor de onderhandelende partijen vanochtend. De gemeenten, de provincies en de waterschappen hebben allemaal hun wensen voor de agenda van Nederland op tafel gelegd en daarbij meteen een waarschuwing afgegeven. Jullie kunnen niks zonder ons. Ik ga praten met de voorzitter van het IPO, het Interprovinciaal Overleg, tevens commissaris van de Koning in Zuid-Holland, waar ook gedoe is over het huisvesten van asielzoekers en de spreidingswet, gemeente Westland bijvoorbeeld, maar ook een debat in de gemeenteraad van Den Haag. Jaap Smeet is dus mijn gast om over al die onderwerpen te praten, is Sven op 1. Goed, Sven, graag tot zo. Meneer Musset, ik ga nog even administratie bijwerken. A1 is goed gerekend door de jury, vandaar dat u deze score heeft. Ik ga Peter Malcontent bedanken, historicus gespecialiseerd in het Israël-Palestina-conflict. Annemarie van Dam, bodembodemdeskundige, ook dank dat jullie er allebei waren. Morgen nieuwe spraakmakers, graag tot dan. Dit was een programma van KRO-NCRV.